NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal, zegt demissionair minister Dekker van Rechtsbescherming in de Telegraaf. Op die manier wordt het moeilijker gemaakt om te ontsnappen en kan de politieinzet worden beperkt. In de Amerikaanse staat Wisconsin zijn 5 doden gevallen toen een auto inreed op een kerstoptocht. Volgens de politie zijn er ook meer dan 40 mensen gewond geraakt. Een agent heeft op de auto geschoten en er is een verdachte opgepakt. Maar het is niet zeker of dat de bestuurder van de auto is. De A2 is in beide richtingen nog steeds deels afgesloten na 2 ongelukken met vrachtwagens. Die gebeurden vlak bij elkaar ter hoogte van Kerkdriel. In de richting van Den Bosch vloog rond 4 uur vannacht een vrachtwagen met plastic korrels in brand. En een paar minuten later botste aan de andere kant een vrachtwagen met kippen tegen een andere truck. Australië opent de grenzen weer voor buitenlandse arbeidskrachten en studenten. Ze moeten volledig gevaccineerd zijn en getest voor ze in het vliegtuig stappen. Sinds vorig voorjaar gelden strenge reisbeperkingen om het coronavirus buiten de deur te houden. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag. Alleen in het zuidoosten komt nog een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. ANWB verkeersinformatie, nog altijd vertraging in Brabant en Gelderland door afsluitingen op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel is de weg helemaal dicht door die gekantelde vrachtwagen omrijden via Waalwijk en Gorkum. Richting Den Bosch is de A2 weer begaanbaar. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Kerensheide en Born 7 kilometer file. Dat wel, en 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Evening en Noordeloos. 40 minuten vertraging door een ongeluk op de rechte rijstrook. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel door omrijders tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 11 kilometer stilstaand verkeer. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. En welkom ook aan onze spraakmaker van vandaag, Robert Dijkgraaf, directeur van het Instituut voor Advanced Study in Princeton. Weer even in Nederland vanwege het Gala van de Wetenschap morgenavond. Fijn om hier weer te zijn. Ja, toch? Ja, het wordt een traditie bijna. Ja, precies. Maar ik vraag me af hoe vaak u zo'n warm onthaal heeft gekregen met vreugdevuren in verschillende steden ging de straat en dergelijke. Op, en dat is wel heel veel eer. Ja. Maar wat denk je dan als je hier binnenkomt? Nou, het is altijd vreemd dat je landt hier op Schiphol en je ziet ineens dat Nederland voorpagina nieuws is in de Verenigde Staten. En, rellen in Rotterdam? Absoluut, ja. En die rellen, die vragen natuurlijk ook over de hele wereld aandacht. Ja. Ja, terwijl niet het enige land is waar gedemonstreerd wordt. Maar op de een of andere manier is dan toch... Waar wel de eerste, geloof ik. Misschien wel met de meest zichtbare foto's en nieuwsberichten. Ja, ja. Voor het Mediaforum is hier alvast Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we staan nog in het buitenland goed op. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat we wel heel goed een onderscheid moeten maken tussen en demonstranten. Mensen demonstreren, hebben het recht om te demonstreren. Niet iedereen is het eens met het coronabeleid. En ik vind het prima dat mensen de straat op gaan. En we hebben hier te maken met een relatief kleine groep criminelen die dus de boel ontregelen, winkels ruiten ingooien, polities bekogelen met vuurwerk. Dus dat onderscheid moeten we echt wel maken. En nu wordt alles op één hoop gegooid. Het wordt vaak demonstranten genoemd. Mm-hmm. Maar die demonstranten zijn vaak vredelievend. Maar er is een kleine groep criminelen die hier misbruik van maakt. Ja. En Nederland probeert te ontregelen. Zo grappig, jij gebruikt volgens mij heel bewust het woord criminelen. Het zijn echt criminelen. Ja, hoe weet je dat? Nou, omdat ik dat zie. Als jij mensen bekogelt met stenen, als je een ambulance waar iemand in ligt die vervoerd moet worden en daar ruiten in gooit en politieauto's in brand steekt. En dan vind jij dat crimineel gedrag? Dan is dat crimineel gedrag. Ik zou niet weten wat voor gedrag het is dat dan is. Nou ja, ik weet toevallig ook van een collega die in de rechtbank vaak rondloopt. En die zegt, dan zie je ze een paar maanden later voor een rechter verschijnen. En dan denk ik, oh, dat had iemand zoals jij en ik kunnen zijn. En het blijven dus criminelen. Ja, blijkbaar. Dan ook. Dan waren wij ook dat ook dan. Geweest als wij dat zouden hebben gedaan. Niet zeggen van, oh god, ze hebben misschien een mindere opvoeding gehad. Of ze hebben het zo slecht gehad. Ik ken heel veel mensen in mijn eigen omgeving die echt een hele moeilijke jeugd hebben gehad. Maar die zich hebben ingezet, die zijn gaan studeren, die wat van het leven hebben gemaakt. Maar deze mensen, het is hopeloos. En het zijn echt criminelen. Goed, een statement van Jan Slachter en alvast een vooruitblikje op de stelling waar we het over gaan hebben. Het loopt uit de hand met de frustratie in het land. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. In verschillende steden was het gisteravond opnieuw onrustig op straat. Van Groningen en Leeuwarden in het noorden tot Tilburg en Roosendaal in het zuiden. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen aangericht. Op de Grote Markt in Groningen gaat dit bushokje eraan. Wat een fucking bol! Vrijdagavond liep het gigantisch uit de hand in Rotterdam. Een orgie van geweld, ik kan het niet anders duiden. Een protest tegen het coronabeleid mondde uit in grof geweld. Verschillende momenten heeft de politie zich genoodzaakt gevoeld het wapen te trekken. Twee mensen raakten gewond door kogels. En zaterdag waren er rellen in de Schilderswijk. Daarbij raakten 5 agenten gewond. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie noemt de rellen en het geweld weerzinwekkend om te zien. Zodra je met dit soort geweld of intimidatie aankomt, is het wat mij betreft klaar. Hij wil dat de verdachten via het snelrecht worden aangepakt. De stelling dus loopt uit de hand met de frustratie in het land. Robert Dijkgraaf, hoe ervaar jij dat als je... Nee, misschien in Amerika en het afzet tegen ons, tegen Nederland? Nou ja, voor mij is het een gekke ervaring. Want ik weet dat 3 maanden geleden zat... Kijk, de Verenigde Staten loopt een paar maanden vooruit, mm-hmm, met vaccinaties, et cetera. En 3 maanden geleden zaten we daar helemaal midden in de debatten waar we nu in Nederland in zitten. En toen kwam ik hier en ik zei van ja, we zitten praten over al deze frustratie, wel of niet vaccineren. En toen was het van ja, maar in Nederland gaat dat niet spelen, want het gaat ons allemaal prima en dat soort discussies kunnen sowieso niet. En dus het heeft soms ook wel een soort gekke groundhog idee dat je die discussies ziet over de hele wereld. Mm-hmm. En je kan er ook wel van leren. En ja, dat je dezelfde frustratie nu hier ziet, maar die ook in de Verenigde Staten speelt. Is die er ook zo geweest bij mensen die gaan rellen, die de straat op gaan, vernielingen aanrichten? Nou, een van de interessante ontwikkelingen die ik zelf heb meegemaakt is dat er soms wat harde beslissingen zijn genomen over vaccinaties. En dat eigenlijk wonderwel goed is gegaan. Althans in bepaalde gebieden in de Verenigde Staten. Mm. Dus je ziet daar natuurlijk ook enorme polarisatie tussen democraten en republikeinen, tussen rood en blauw. Maar aan de blauwe kant van de samenleving, in New Jersey waar ik woon, zijn vrij harde maatregelen genomen. En men heeft zich daar eigenlijk toch vrij gemakkelijk in geschikt. Ja. Dus dat is ook wel een interessante ervaring. Maar is het dan ook een mentaliteitskwestie, denk jij? Hoe in Nederland of hoe in de VS? Er is niet zoveel verschil in de kern. Ik denk eerlijk gezegd dat de mensen allemaal heel erg hetzelfde zijn. En ook wel op dezelfde manier erover voelen en over nadenken. Ik denk dat men in de VS soms wel bereid is om wat stevigere besluiten te nemen. Mm. En dan is het ook, maar goed, tegelijkertijd is een land waar men ook absoluut niet op zijn mondje is gevallen en ook wel daarop reageert. Jan Slachter, jij zei het al, ik vind het crimineel gedrag wat mensen vertonen. Als je even de aanleiding zijn natuurlijk de rellen, maar kijkend naar gewoon algemene frustratie. Ja, maar dat snap ik heel goed. Dat snap ik heel goed. Ik snap heel goed dat mensen... We staan er allemaal verschillend in. En u heeft een opvatting, jij hebt een opvatting, ik heb een opvatting. Als we het niet met elkaar eens zijn, oké, dan mogen we met woorden mogen elkaar bestrijden. We mogen de straat op gaan, we mogen demonstreren. We mogen alles doen, maar geweld is absoluut een grens. Dus ik snap de frustratie. Heb je een idee hoe je die... Of de geest nog in de fles is te krijgen, laat ik het zo zeggen. Nou, ik denk lastig, maar ik denk wel. En misschien hebben wij daar als media wellicht te weinig aandacht aan besteed. Aan de mensen die een redelijk argument hebben om hier tegen te zijn. Mm-hmm. Dat we die misschien te weinig aan het woord hebben gelaten. En daar ook een ander geluid tegenover hebben gezet. Dat we vaak wel zijn meegegaan in alle maatregelen en dat hebben verdedigd. En ik sta er ook achter, persoonlijk. Maar ik wil best met iemand de discussie aangaan over hoe hij er tegenaan kijkt. Ja. En ik snap die frustratie wel. Alleen om nu iedereen die nu afgelopen weekend heeft gedemonstreerd te zeggen van het zijn allemaal mensen die alleen maar uit zijn op geweld, dat is niet zo. Er zitten heel veel mensen bij die vredelievend zijn, maar het is een klein groepje die de boel echt alleen maar komt om te redden en crimineel gedrag. Dus als ik jou de stelling voorleg, het loopt uit de hand met de frustratie? Dan, nee, het loopt niet uit de hand qua frustratie. Nee, ik vind dat we nog steeds ook via de media, maar ook een podium moeten geven aan die mensen die gefrustreerd zijn. En ik zie dat af en toe ook wel bijkomen in talkshows. Mm-hmm. Hè, mensen die daar iets van vinden. En dan krijg je een heel goed gesprek. En dat betekent nog steeds niet dat je het elkaar eens hoeft te zijn. Maar dat hoeft niet te leiden tot wat er het afgelopen weekend is gebeurd. We gaan praten met Gerrit van den Kamp. Hij is voorzitter van de politievakbond ACP. Meneer van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Loopt het wat u betreft uit de hand of ook niet? Qua frustratie? Nou, ik heb van het weekend op diverse media al gezegd dat ik de frustratie begrijp, alleen de uiting niet. Mm-hmm. En demonstraties en alles wat net gezegd werd, dat is de manier waarop wij dit doen in dit land. Maar we zien gewoon dat in de loop van de jaren het kennelijk zoveel opkropping heeft gegeven. En ook de maatregelen nu op korte termijn, dat een deel van de mensen daarnaar grijpt. En wij zien ook vaak dat demonstraties die op een nette manier beginnen ook gekaapt worden. En er zijn gewoon groepen die helemaal daar niet mee bezig zijn. Die willen alleen maar rotsen schoppen. En dat is het grote verschil. Ja. U richtte zich dit weekend vooral ook tot Den Haag, politiek Den Haag. Waar zit uw, het wordt nog een keer te gebruiken, frustratie wat dat betreft? Nou kijk, wat wij belangrijk vinden is om te laten zien dat de oorzaak hier natuurlijk vele kanten kent. En dat heel veel mensen om verschillende redenen boos zijn. En de corona versterkt het en vergroot het. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de situatie, hoe boeren en hun bedrijven er in de toekomst uitzien, die ook protesteren, die boos zijn. Als ik kijk naar de woningnood, als wij kijken naar werk voor jongeren die weinig kansen hebben. Als wij kijken naar hoe de rechtsstaat omgegaan is met mensen die met toeslagenaffaire te maken hebben gehad. Dan zie je dus een opeenhoping van dingen van de kant van de overheid waar ze andere keuzes hadden kunnen dan wel moeten maken. En dat voedt wel in zijn totaliteit die frustratie. En dat wordt nu allemaal bij elkaar gecumuleerd. En dat is wat ik zie. En het wordt tijd dat die dingen in verband met elkaar gezien worden en niet als losse zaken. Mm-hmm. En dan blijft toch steeds de vraag misschien, die frustratie hoeft niet automatisch tot de gewelddadige situaties te leiden die we nu hebben gezien. Nee, dat ben ik met u eens. Maar even omgekeerd, en daar praat ik helemaal niets meer goed. Maar mensen proberen op allerlei manieren duidelijk te maken dat ze problemen hebben. Mm-hmm. Dat er een onderstroom in de samenleving is. Maar hoe goed wordt daar nou door naar geluisterd in politiek Den Haag? Wat wordt er nu gedaan aan die woningnood? Wat iedereen al jaren ziet aankomen. En dat beleggers alle woningen wegkapen voor gezinnen, voor jonge mensen. Wat wordt er nu gedaan aan allerlei andere zaken die met de rechtsstaat te maken hebben? En je kunt protesteren, je kunt van alles en nog wat doen. Maar op het moment dat je niet het gevoel hebt dat dat ook maar iets uitmaakt, dan wordt die frustratie nog dieper. Want dan stelt die demonstratierechtkant eigenlijk niet zoveel voor. Eigenlijk is dit toch ook gewoon het eigen verhaal van de politie, meneer Van den Kamp, die frustratie richting Den Haag. U roept ook al jaren. Ja, nee, maar u vraagt aan mij wat ik daarin zie. En dat is dit wat ik zie. En dan is de politie een van de eerste organisaties die letterlijk de klappen opvangt van zo'n samenleving die tot op het bot gefrustreerd is. En de zorg heeft daar ook mee te maken. En dan, als we niet oppassen, dan hebben wij het nog gedaan ook. Want dan gaat het over het optreden van de politie. En hoe kunnen ze nou met scherp schieten en gericht schieten? Nee, het begint ergens anders. Laten we het over de oorzaak nu eens hebben en kijken wat daaraan gedaan kan worden. Ja. En heeft u daar zelf gedachten over? Ja, ik denk dat wij daar genoeg gedachten over hebben. En ook maar wat kan daaraan gedaan worden dan? Nou, je zult dus meerjarig moeten werken aan al deze problemen die ik net zei. En wij hebben, als het gaat om de rechtsstaat, er allerlei voorstellen voor gedaan. Mm-hmm. Alleen als de politiek dat niet wil, of allerlei argumenten heeft om daar lang over te doen, ja, dan krijg je dat. Ja. Alleen, ik bedoelde meer van waarmee je nu de boel zou kunnen dempen. Maar dit gaat over meerjarenplannen. Hetzelfde met de IC-capaciteit. Ja. Wordt ook gezegd, ja, nu, die IC-bedden hadden er moeten zijn. Maar ja, daar hebben we nu even geen boodschap aan. Want ze zijn er niet. In alle eerlijkheid, het nu lost niks meer op. We zullen het nu moeten doorkomen. We zullen niet anders kunnen dan roeien met de riemen die we hebben. En dat zijn er bitter weinig bij de politie en ook in de zorg. En dat is echt politiek aan te rekenen. Ja. Als je kijkt naar de situatie in Rotterdam, hè, waar ook over het schieten is natuurlijk ook veelvuldig gesproken, dat dat een noodgreep is, waar niet zo vaak naar wordt gegrepen, zo gezegd. Is de politie overvallen door die rellen? Nou, ik denk dat die onvrede en die onrust voelen wel heel lang. Mm-hmm. En die zien we ook. En het is natuurlijk de afgelopen weken in sommige gevallen wel meer aan de hand geweest. Ik denk niet dat we verrast zijn dat dit gebeurt. Maar doordat je nu allerlei technieken hebt in sociale media, maar ook WhatsApp-groepen, is de mobiliteit en de snelheid waarmee groepen die echt alleen maar rellen om te rellen, ja, die voegen zich dan bij demonstranten en mensen die het met dingen niet eens zijn. En dat is in dit geval bij elkaar gekomen. En is dat wat ik inderdaad gehoord van berichten van jongeren die nog nooit een steen uit de straat hebben durven halen, maar die ook in appgroepen de oproep kregen van jongens, dan en dan gaan we er tegenaan. Heeft de politie daar voldoende zicht op? Voor een deel, want een deel van die groepen kennen we, maar er zitten ook nieuwe groepen bij. En deze groepen zijn behoorlijk afgeschermd. We kunnen daar ook niet zomaar bij. Privacyregels en ook techniekproblemen. Dus dat is een van de grote punten waar we mee te maken hebben. Je kunt niet zomaar dat monitoren en zien wat daar gebeurt. Dat is op grond van wetgeving en ook technisch niet mogelijk. Ja, als ik nu aan één zin wil vragen, wat wil u nu van politiek Den Haag? wat nu eventueel de boel een beetje kan helpen? Nou, voor de korte termijn zie ik alleen maar een aantal noodgrepen. En dan gaan we even met de minister overleggen wat daarin kan. En dat heeft te maken met de aanpak van die groepen die dit nu met name veroorzaken. Maar in middellange en lange termijn zullen we echt moeten zoeken in ander beleid. Want anders wordt dit alleen maar erger. Ja, wat is zo'n noodgreep dan voor die jongeren, voor die groepen? Nou ja, kijk, wat je nu ziet is dat boetes eigenlijk relatief laat zijn. Als je een strafblad krijgt, dan geldt dat heel erg lang. Misschien moet je daar ook iets aan gaan doen. Dat je dan moet gaan kijken van ja, wil je dan iemand voor de rest van zijn leven veroordelen? Want dat houdt vaak tegen dat men zo verregaande maatregel politiek neemt. En zo zijn er meer van dat soort ideeën. Helder. Gert van den Kamp van de politievakbond ACP. Hartelijk dank. Dan ga ik naar Don Wenink, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Wenink, goedemorgen ook. Goedemorgen. Even op dat laatste ingaand, als u het goed vindt, wat meneer van den Kamp aangeeft. Van ja, ze krijgen nu een boete, een strafblad voor de rest van je leven zou misschien meer impact maken. Denkt u dat de jongeren daar mee bezig zijn als ze op straat rondlopen? Nou, op dat moment niet. Op dat moment is de kracht van een groep en het gevoel van heel sterk aanwezig te zijn, dominantie te ervaren, dat zit dan niet direct in de gedachte natuurlijk. En ja, het zal voor een heel aantal natuurlijk wel schelen als ze weten dat er direct gestraft wordt. Maar het moment is voor sommige jongeren is dat zo aanlokkelijk. Dat ik niet denk dat dat veel uithaalt. Wat uit de literatuur bekend is, dat snel straffen het beste helpt. Maar niet zozeer per se zwaarder straffen. Nee, dat is wel wat in Rotterdam de bedoeling is. Hè, dat deze week al de eerste relschoppers voor de rechter verschijnen. Waar kijkt u naar? Een breed gedeelde onvrede? Of een paar honderd relschoppers? Daar hadden we het hier net aan tafel over. Hoe? Ja, nou, ik deel de analyse van Gerrit van den Kamp. Dat er sprake is van toch een brede stroom van onvrede en de gevoelens van niet gehoord te worden. Ook toch te weinig ruimte voor mensen die inderdaad echt zorgen en twijfels hebben over het regeringsbeleid, over corona. Maar tegelijkertijd is natuurlijk, ja, zo'n demonstratie wordt dan gekaapt. Ik denk ook dat de relschoppers dat die dezelfde zorgen en frustraties hebben, maar dat zij tegelijkertijd ook dit moment aangrijpen om ja, het geweld bot te vieren, omdat dat ook een hele eigen dynamiek kent. Met hele eigen, ja, een hele intense ervaring met zich meebrengt. Plus nog een soort van omkering van, nou ja, we worden steeds niet gehoord en nu komt deze maatregel weer op ons af. Wij staan erbij te kijken. Nu nemen wij het over als het ware. Van nu zijn wij de baas voor even in de stad. Dus dat gevoel van dominantie, een soort van omdraaing, dat speelt ook mee. Dat die machtsverhouding even omgedraaid worden eigenlijk. Wij moeten altijd, ja, maar luisteren en nu gaan jullie eens naar ons luisteren. Ja, dat zal zeker, zal zeker meespelen. En ja, dat heeft dus ook te maken van, ik denk dat je de relschoppers en de demonstranten, dat moet ik uit elkaar halen. Maar tegelijkertijd denk ik dat de relschoppers dezelfde frustraties en zorgen delen. Maar zij wenden vervolgens de demonstratie aan voor, ja, om daar te gaan slopen. Ja, maar u legt uit, hè, dat waardoor dit kan ontstaan. Dan kan je zeggen, misschien te begrijpen, maar moet je daar begrip voor hebben dan? Nou, begrip kijken, nee. Ik bedoel, het is duidelijk dat totaal af te keuren is. Maar ja, dat voegt op zich niet zo heel veel toe. We moeten proberen te snappen hoe dit soort dingen ontstaan om ze te kunnen verhinderen. Ja. En ja, belangrijk is denk ik inderdaad dat op het moment dat de politie duidelijk in mindere mate aanwezig was, dat dan voor grote groepen allerlei mogelijkheden geeft. Om inderdaad te beginnen met dingen in de fik te steken. Ja, en vervolgens dat hebben we kunnen zien. Ja. Ja, ja. Meneer Wenink, hartelijk bedankt. Don Wenink. Yassine Abarkane is jongerenwerker in Den Haag. Yassine, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent zelf ook bij de protesten geweest waar veel jongeren waren. Kun jij eens uitleggen wat hoor je aan frustratie, als ik het frustratie mag noemen? Maar leg het vooral uit. Nou, goed, zaterdagavond inderdaad in de Schilderswijk aanwezig geweest inderdaad bij, ik weet niet of je het protesten moet noemen of gewoon rellen of ongeregeldheden. Maar ik het viel me op dat er dit keer weinig te horen was. Het was vooral veel doen, veel gooien en veel uiten op die manier. Ja. In plaats van dat als ik het gesprek aanging, we hebben dat voorheen ook wel gedaan, dan liepen we met gele hesjes door de wijk, dan komt er een soort van een verhaal naar boven. En het viel op dat dat dit keer niet echt aanwezig was, een verhaal. En waar, hoe verklaar jij het verschil? Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat er niet een bepaalde pijnpunt is die zij hebben. Ik denk dat het een opbouwende iets is van de afgelopen jaren. Als we zien met al de maatregelen. En ik heb ook wel eens verveling gehoord. Ja, voor mij zijn dat geen redenen om te gaan rellen, hoor. Maar ik denk gewoon opbouwend iets wat dan op een gegeven moment escaleert. En hier, ja, de Schilderswijk staat er helaas bekend om. Slaat de vlam gewoon sneller in de pan hier. Heb jij een idee hoe de deksel weer op de fles kan? De geest in de fles? Ik denk wel, ik denk het wel. We hebben hier een goede... Gisteren bijvoorbeeld is daar heel goed op geacteerd. We hebben hier een goede basisfundering als het gaat om sociale controle. Vanuit wijkpartners, sleutelfiguren die we inzetten. Zaterdag was ik zelf ook aanwezig. Het viel me op dat vooral in het begin van de avond, waarin een aantal dingen op social media werden aangekondigd, dat de politie daar heel goed op heeft gehandhaafd. Dat is vooral bij onze omgeving op Maastraat, Vianthlaan. Mm-hmm. En volgens mij om nabij 9:30 bleek het daar wat rustiger te gaan worden. Maar is de situatie zich gaan verplaatsen. En ik denk, ik weet niet of het echt zo is, dat moet ik nog horen, denk ik vandaag. Of ze zijn gaan afschalen, of ze dachten het is niet oké. Maar ze waren toen wel in mindere mate aanwezig. En ik hoorde mijn voorganger net, die zei iets over aanwezig zijn. En ik denk dat dat een hele goeie is. Dat is gisteren ook gebeurd. Ja. Niet alleen door de politie, want dat kan ook als een rode lab gaan werken. Ja. Maar vooral in combinatie met die wijk, dat we er niet van gediend zijn, dat die wijk vernield wordt. Ja, helder. Yassine Amerkaan, dankjewel. Koen Schuiling is burgemeester van Groningen. Meneer Schuiling, goedemorgen ook. Goedemorgen. U besloot gisteravond een noodbevel af te kondigen in de binnenstad. Wat gebeurde er? We hadden al een tijdje berichten op de social media van de jongeren dat ze wilden gaan rellen. Mm-hmm. Ik denk dat het voorbeeld van Rotterdam daar niet veel goeds aan heeft gedaan. En wat ik net ook hoorde, we hebben gistermiddag vooral voorkomen dat we als een rode lab op een stier werkten. Dus de politie was aanwezig, maar eigenlijk heel verdekt. En gisteravond kregen we weer heel veel van dat soort signalen. En toen hebben we bij het hoofdstation, waar men zich wou verzamelen, heel intensief gecontroleerd op ideeën wat er in de tassen zat. En toen heeft het zich verplaatst in de binnenstad. Hm. Zijn die jongeren uit op verveling? Of is het frustratie? Maar die maatschappelijke frustratie waar we het net over hadden, hoe ziet u dat? Ja, ik vind het zelf allemaal een beetje te hoog gegrepen om er al te nobele motieven aan te wijden. Ze zijn de confrontatie op zoeken met de politie. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die het lastig hebben in deze tijd. Dat ontken ik ook niet. Maar dit is een categorie jongeren die heel bewust de confrontatie zoekt. Ja. We hadden ook Veronique van Egmond die vanochtend belde. Is gepensioneerd orthopedagoog die ook eigenlijk een oproep heeft aan de burgemeesters. Mevrouw van Egmond, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is die oproep? Nou, mijn oproep is dat alle burgemeesters en ook de politie is een oproep doen aan alle ouders. De helft van alle relschoppers was minderjarig. En bovendien zijn alle ouders wettelijk aansprakelijk voor de schade aan politieauto's en aan de openbare ruimte. Ouders dienen hun minderjarige kinderen thuis te houden als er dit soort dingen plaatsvinden. En als burgemeesters en politie ouders daar niet op aanspreken, dan blijft dit gaan. Kijk, vechten van jongeren, dat is van alle tijden. Er werd gevochten tussen dorpen. Er werd gevochten tussen Heilo en Castricum. Er werd altijd gevochten. En in het uitgaansleven wordt er ook ieder weekend gevochten. Dus laat de burgemeester een aanspraak maken op die helft van die minderjarigen. Die ouders horen een taak op zich te nemen. Ja. En desnoods, als ze het niet vanuit opvoedingsperspectief doen, dan zegt u, pak ze dan maar, waarschuw ze voor de financiële consequenties die het er aan hebben. Nou, zo kan je ouders misschien motiveren. Ja. Maar vrijheid en vrede, daar hoort opvoeding bij. Helder. Mevrouw van Egmond, dat is een duidelijk verhaal. Meneer Schuiling, Koen Schuiling, burgemeester van Groningen. Ziet u daar wat in? Ik heb die oproep inderdaad ook gedaan vanochtend. Want het is inderdaad verbazingwekkend dat heel veel jongeren in die leeftijd, we hebben het inderdaad over kinderen, hè, van 13 tot zo'n 17 jaar die echte gevolgen van hun halm die kunnen overzien. Die lopen op tijdstippen op straat. Dat hebben we al een hele tijd gezien in heel veel steden, die verbazingwekkend zijn. Ja. En de ouders hebben daar een verantwoordelijkheid en die nemen ze gewoon niet. Maar wordt er genoeg, gebeurt het ook, leidt het ertoe dat uiteindelijk ouders de rekening gepresenteerd krijgen van wat hun kinderen gesloopt hebben? Dan moet je verband kunnen leggen tussen datgene wat gesloopt is en de dader. Dat is niet altijd makkelijk, want ze hebben hoodies en mondmaskers op. We doen wel ons best daarvoor. We zullen ook de beelden nog verder uitkijken deze week. En ook dan mensen daarop aanspreken. En daarnaast zetten we heel erg in op jongerenwerk. Om ook daar met de ouders in gesprek te gaan. Om te zeggen, je hebt daar gewoon een verantwoordelijkheid. Kinderen van 13 jaar horen echt niet om 11 uur 's avonds nog op straat te lopen. Mm-hmm. Die moeten de volgende dag naar school. Ja. Heeft u, want we horen het afgelopen half uur ook veel mensen die ook kijken naar het draagvlak of de effecten die beleid hebben, het coronabeleid hebben, maar gewoon het beleid van afgelopen jaren wat tot maatschappelijke frustratie heeft geleid. Heeft u het idee dat daar in Den Haag genoeg over na wordt gedacht? Van dit is een maatregel, wat gaat de impact zijn? Nou, deze hele trend die is echt al begonnen ver voordat corona bij ons bekend was. Hebben de maatregelen en met name ook de schoolsluitingen daar geen goed aan gedaan. En het sluiten van sport ook niet, maar gelukkig is dat nu wel onderkend. Maar we moeten niet het hoofd wegdraaien voor het feit dat hier iets maatschappelijks aan de hand is, wat echt al begonnen is ver voordat corona bij ons bekend was. Ja, en hoe krijg je die frustratie eruit dan? Nou, daar ligt inderdaad een verantwoordelijkheid voor de ouders. Je hebt kinderen op de wereld gezet en die verantwoordelijkheid die houdt niet op als ze 13 zijn. En als ik zie wat er op die social media allemaal wordt gewisseld, dat is zo ongelooflijk abnormaal. Ja. Maar misschien hebben die ouders diezelfde frustratie wel. Ja, dat zou kunnen. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid. Ja, en dan kom je weer op de frustratie kan, maar het uiten in rellen en agressie en de taferelen van vandalisme die we nu hebben gezien, dat gaat een stap te ver. Nou ja, dit was echt kopieergedrag van wat er in Rotterdam gebeurd is en wat ook in andere steden is. We gaan kijken hoe het de komende dagen, weken gaan verlopen. Hartelijk dank nog, Koen Schuiling, burgemeester van Groningen. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS, win met je creditcard. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/Fair Friday. TUI. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. Bol Piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol Piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. bolpianos.nl. Uur. NPO Radio 1, met Guilaine Plag. In Wallonië hebben ze besloten om nieuw rechtsradicale partijen geen media-aandacht te geven. Is dat ook een optie in Nederland, waar media worstelen met Forum voor Democratie? Dit en meer gaan we bespreken in het Mediaforum met de directeur van Omroep Max, Jan Slachter. Zometeen komt ook Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, hier. En onze spraakmaker is vanochtend de directeur van het Instituut voor Advanced Study in Princeton, Robert Dijkgraaf. Eerst nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De automobilist die in de Amerikaanse staat Wisconsin op een kerstoptocht inreed was mogelijk op de vlucht, omdat hij daarvoor betrokken was geweest bij een geweldsincident. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek tegen CBS News. Er zou geen sprake zijn van terrorisme. Een rode SUV boorde zich in de plaats Waukesha door een afzetting en reed van achteren in op de parade. Volgens de politie zijn er 5 mensen omgekomen en ruim 40 gewond geraakt. Deze vrouw zag het gebeuren. Ze is blij dat haar kinderen thuis waren. You're worried for the people who are down there, first of all. And then I was thankful my kids were not with me and at home safe with their dad. And kind of hoping for the same for everybody else in hopes that no one else is injured. Er is een verdachte opgepakt. Op de A2 zijn vannacht 2 ongelukken met vrachtwagens gebeurd ter hoogte van Kerkdriel. In de richting Den Bosch vloog rond 4 uur een vrachtwagen die was gevuld met plastic korrels in brand. En een paar minuten later botste op dezelfde weg richting Utrecht een vrachtwagen met kippen tegen een andere truck die langzamer was gaan rijden. Enkele rijstroken zijn nog afgesloten. In onder meer Utrecht en Friesland wordt vandaag bij metaalbedrijven gestaakt. De vakbonden willen dat het personeel een loonsverhoging krijgt. Ook zijn ze bezorgd over het grote aantal openstaande vacatures. Vorige week werd ook al gestaakt bij metaalbedrijven, toen in andere regio's. Australië opent de grenzen weer voor buitenlandse arbeidskrachten en studenten. Ze moeten volledig gevaccineerd zijn en getest voor ze in het vliegtuig stappen. Sinds vorig voorjaar gelden strenge reisbeperkingen om het coronavirus buiten de deur te houden. Oostenrijk is in lockdown. Evenementen zijn afgeblazen, restaurants en cafés zijn dicht en alle niet-essentiële winkels zijn gesloten. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen open blijven. De maatregel geldt voor minimaal 10 en maximaal 20 dagen. Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal, zegt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming in de Telegraaf. Hij wil zo voorkomen dat verdachten tijdens het vervoer naar de rechtbank kunnen vluchten en ook kunnen verdachten dan minder snel in contact komen met anderen. Maar strafrechtadvocaten zien niets in dit soort digitale zittingen. Als het de camera is, ziet de verdachte gewoon een soort van overview van alle mensen die verder in de rechtszaal zijn en hoort alleen maar wat er gebeurt. Maar de hele dynamiek die noodzakelijk is en die rechters ook vaak noodzakelijk vinden om te kijken, ben ik ervan overtuigd dat deze persoon het gedaan heeft, die raak je daarmee kwijt. En je raakt gewoon een heel belangrijk onderdeel van het contact kwijt wat nodig is in de rechtszaal om uiteindelijk een goede beslissing over de schuld of onschuld te kunnen nemen. En verder wil minister Dekker dat er meer extra beveiligde inrichtingen komen voor zware criminelen. In 11 gemeenten kan vanaf vandaag gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingen zijn vanwege herindelingen. De 11 worden per 1 januari samengevoegd tot 4 gemeenten. Zo fuseert Purmerend met Beemster en worden de plaatsen Boksmeer, Kuik, Graven, Mil en Sint-Hubert en Sint-Antonis samengevoegd tot Land van Kuik. Vanwege corona worden in sommige plaatsen de verkiezingen over 3 dagen gespreid. De uitslagen worden naar verwachting woensdagavond bekend. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag. Alleen in het zuidoosten komt er een tijdje lage bewolking voor. Het blijft droog en de temperatuur loopt geleidelijk op naar 5 tot 9 graden. Dan is er ook nog verkeersinformatie. Erwin de Hat, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat een file op de A2, zegt Hoogenbosch, richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Door een vrachtwagenongeluk is de weg helemaal dicht. Omrijden via Waalwijk en Gorkum, waarschijnlijk tot het middaguur is dat nodig. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk met 2 vrachtwagens bij Zoetewoudendorp. 4 kilometer staat het stil. Er zijn 3 rijstroken dicht en de extra reistijd is een uur. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen Noordeloos 10 kilometer stilstaand verkeer. Ook een uur vertraging door een vrachtwagenongeluk. Rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Gorkum kan bij knooppunt Everdingen omrijden via Den Bosch. A2 en de A15. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel staat 10 kilometer file tussen Waalwijk Centrum en knooppunt Hooipolder. ITVA en NPO 2 presenteren de Tweedok ITVA-primeurs. Met vanavond Raising a School Shooter. Wat als jouw kind een bloedbad aanricht? There's a shooting going on at the high school. They think Dylan might be one of the shooters. De Tweedok ITVA-primeur Raising a School Shooter. Vanavond bij de VPRO op NPO 2. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit Venlo.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1, KRO NCRW. Guilaine Plag, met nu Spraakmakers en de media. Moet je voor Forum voor Democratie uitnodigen en van repliek dienen in de journalistiek of juist geen podium geven, zoals men in Wallonië doet met rechtsradicale partijen? En de media zetten zich schrap voor wederom een heftige coronaweek. Hoe moeten we omgaan met alle noodkreten die ongetwijfeld vanuit de zorg, de politie en andere hulpdiensten gaan komen? We gaan het bespreken in dit mediaforum met spraakmaker Robert Dijkgraaf, de directeur van Omroep Max Jan Slachter en de hoofdredacteur van Nieuwsuur Joost Oranje. Maar eerst eens kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Jan Slachter, om bij jou te beginnen. Je las in de Telegraaf dat Rob de Nijs in een zinderend sportpaleis in Antwerpen. Toch ook even een positief geluid. Rob de Nijs heeft gisteravond voor het laatst in België een concert gegeven. Het concert heette Het is mooi geweest. 14.000 mensen. Ik zag een foto in de Telegraaf staan met zijn zoontje Julius. Die is 9 jaar. Die had zijn vader nog nooit echt zien optreden. Die kende mij alleen maar dat hij ziek was. Het was een hele mooie foto. En er komt in het voorjaar hopelijk in Nederland ook nog een afscheidsconcert. En ik hoop dat we dan met elkaar, de media, toch een mooi monument voor Rob kunnen oprichten. Het wordt zijn laatste concert wat hij gaat geven. En het is toch een zanger waar wij allemaal, tenminste, ik ben ermee grootgebracht, jaren 60, 70, 80. Wie kent de liedjes niet? Mm. En dat we ook in Nederland en hem echt ook dat eerbetoon geven wat deze man terecht verdient. Moeten we even wat sfeer erbij? Ja, lekker. Werd het maar weer zomer. Het een lichte moedeloosheid, Jan Slachter. Hoor je de zucht erin? Ja, maar dan zien we er allemaal weer uit. Dat het weer een beetje open gaat en alles weer kan en zo. We hebben één nachtje wat voorst aan de grond gehad. Nee, maar ook met al die maatregelen en zo. Weet je wel. In de zomer hadden we toch meer het idee dat veel meer dingen konden. Ja. En, we hebben vaak kritiek als we een media-hype hebben. Maar voor Rob de Nijs hoop je eigenlijk op een media-hype. Absoluut, absoluut. Ja. Dan Joost Oranje, jij wilde graag een filmpje eruit lichten dat via de sociale mediakanalen van het Radboud UMC werd verspreid. Gaan eerst even luisteren. Iedere dag moeten we helaas heel veel patiënten vertellen dat hun behandeling weer niet doorgaat. Dat doet pijn bij deze patiënten en hun familie. En misschien doet dat straks ook wel pijn bij jou. Of bij de mensen die je lief hebt. Daarom vragen we je met klem. Hou je alsjeblieft aan de coronaregels. En we hebben je hulp nodig. Nu. Nu. Nu. Waarom wilde je dit laten horen? Nou, ik vond het wel een opmerkelijk filmpje. Omdat we hebben het hier ook wel vaker in het mediaforum over gehad. Hè, over hoe steeds meer partijen, voetbalclubs, social media gaan gebruiken. En hun eigen mediakanalen gaan creëren. Waar je dan als traditionele media tussen aanleidingstekens een beetje naar staat te kijken. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat ook het Universitair Medisch Centrum, of het Radboud, dat nu ook zo deed. En het was ook een best wel professioneel gemaakt filmpje met ook wel goed nagedacht over wat de boodschap was. Dat ging heel erg over jij kan ons helpen. En vervolgens hadden ze allemaal prominente gezichten van het Radboud die af en toe wel op televisie zit. Alma Tosman, nog een paar van dat soort mensen hadden ze door elkaar gesneden met deze boodschap. En ik vond het toch wel, als het nog gaat over mediaontwikkelingen, vond ik het wel een heel interessant iets wat daar kennelijk gebeurde. En ik zag dat het toch duizenden keren was gedeeld en geretweet. Met overigens, wat je in deze tijd kan verwachten, allemaal hele verschillende reacties. Ook heel veel negatieve reacties natuurlijk, harde reacties, rauwe reacties. Je denkt van, waarom is dat toch allemaal nodig? Maar goed, het deed wel wat. Ja. En ik vond het interessant te zien dat ook zo'n instituut als een universitair medisch centrum zich dat die naar dit soort middelen grijpt. Is het, Robert Dijkgraaf, iets wat misschien in de media hebben natuurlijk die berichtgeving, nou inmiddels bijna 2 jaar... wat weer extra effect kan sorteren, denk je? Dan wordt het goed dat een ziekenhuis ook zelf... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als we het hebben over de groep die we willen bereiken, dat die enorm verschillend is. Dat de mensen daar met hele andere manieren in zitten. En ik denk dat je eigenlijk een veelvoud aan boodschappen moet hebben. En sommige boodschappen zullen sommige mensen raken. En het is natuurlijk toch gewoon ieder persoon die je overtuigt om zich te laten vaccineren, zich aan de regels te houden, is winst. En ik vind het eigenlijk wel erg mooi dat de instellingen zelf ook van zich laten horen. Ja, het spreekt me erg aan. Zegt het ook iets over eventuele vertegenwoordiging of aandacht of het gehoor krijgen in de reguliere media? Of zeg je... Nou, dat weet ik niet, want ik geloof dat dat wel snor zit. Hè. Ik zie in alle kranten, televisierubrieken bij ons ook, de ziekenhuizen staan op zich open. We kunnen als media terecht, we kunnen het beeld schetsen. Het is voor mij wel iets... om je toch te realiseren dat wij als media onze eigen rol moeten blijven spelen. Hè? En dat wij ook kritisch moeten blijven, ook naar die ziekenhuizen toe. Want het interessante van deze hele coronacrisis is natuurlijk dat we... we zien natuurlijk de directe discussie over de infectie zelf en de bestrijding daarvan. Maar daaronder zit toch wel steeds dwingender de hele discussie over de zorg in Nederland. Ja. Hè? Hoe dat in elkaar zit. En dat zit fundamenteel verkeerd. En nou is het heel makkelijk om alleen maar het op de emotie te gooien. En natuurlijk zijn zorgverleners cruciale mensen in onze maatschappij en ook heel vaak in ons dagelijks leven, als er echt wat met je gebeurt. Maar daartegenover staat natuurlijk ook de institutionele kant van de zorg in Nederland, waar miljarden in gaan, waar ook heel veel inefficiëntie in zit, waar ook een verkeerde verdeling is in waardering, als je bijvoorbeeld kijkt tussen verpleegkundigen en artsen en hoe dat precies zit. Dus dat zijn allemaal elementen die ook heel veel voer geven om daar voor de journalistiek ook dieper in te duiken. Want die hele problematiek is natuurlijk veel genuanceerder en grijzer dan we nu allemaal denken. Alleen komt dat nu ook over? Ja, of zitten mensen nu in een crisissituatie? Ja, maar zou het, als je daar nu over bericht, zeg maar, heeft het de impact waarvan je hoopt dat het zal hebben? Nou, ik denk, ik vorige week zaterdag had de Volkskrant een heel goed onderzoeksverhaal wat meer een helikopterview had en wat een schets maakte van de verpleegkunde vooral. Hè, hoe dat nou gegaan is en hoe je wel efficiënter kan werken in sommige ziekenhuizen. Hè. Ik geloof dat het havenziekenhuis Rotterdam werd genoemd als een voorbeeld waar men veel innovatiever bezig is gegaan met efficiënter werken en met de druk te verminderen voor het zorgpersoneel. Dus het geeft ook wel aanleiding om er iets boven te hangen. Ja. Maar als het natuurlijk om de actualiteit van dit moment gaat, dan wordt dat natuurlijk wel even overspoeld. Maar het is wel een dingetje om in de gaten te houden, ook voor later, om dit goed daarover te blijven berichten en te blijven onderzoeken. En dat is wel de rol van de journalistiek natuurlijk, buiten dit soort filmpjes, dat je daar ook daar een beetje boven kan hangen. Juist erboven en de gaat de problematiek kan zien. Ja. Maar we hadden natuurlijk wel heel in het begin hadden wij het programma bij de publieke omroep Front berichten. Ja. Dat had zoveel impact. Daar keken we met z'n allen naar. Het was Iedereen was verbijsterd van wat er achter die deuren gebeurde in de ziekenhuizen. Maar denk je dat dat nu nog dezelfde impact kan hebben? Ik denk het niet. Nee. Ik hoop het van wel. Maar ja, ik denk dat mensen zoiets hebben van... ja, we hebben het allemaal al gezien. We hebben toch allemaal bijna met tranen in onze ogen gekeken... naar die beelden vanuit Italië. Toen net de coronacrisis uitbarstte... waar de lijken gewoon in de gangen lagen. Mm-hmm. Weet je, maar die impact heeft dat al lang niet meer. En daarom denk ik dat het wel goed is... dat vanuit de ziekenhuizen, de mensen die dagelijks hiermee geconfronteerd worden... dat die naar buiten brengen van wat er werkelijk gebeurt... en ook die oproepen doen. Als wij dat doen... Het is allemaal een beetje ja, journalisten, mensen vanuit de media. Maar als zij het doen, die dagelijks geconfronteerd worden... met wat er op de IC's gebeurt... hoop ik dat het wel die impact gaat krijgen weer. Als je dan kijkt naar de komende week... waarvan we nu al in de aankondigende sferen zien, ook in de kranten... van het wordt een hele belangrijke week, met wat gaat er komen... hoe krijgen we een code zwart, hoe zit het met de maatschappelijke onrust... met het politieke debat rondom een 2G. Joost Oranje, even doordenkend op de... Nou, ik noem maar even immuniteit die veel mensen hebben bij de berichtgeving. Het komt kennelijk niet meer aan. Verhandelen er in ieder geval niet naar. We, terwijl ik het zeg, merk ik... het overgrote deel van de Nederlanders doet dat nog wel. En ziet ook het belang in van maatregelen. Ja. Hou je daar rekening mee met je berichtgeving? Ja, natuurlijk. Je probeert iedere keer weer om te kijken of je ook in de vorm... Hè, als Nieuwsuur zijn wij natuurlijk dagelijks uitzendingen. Dus mm-hmm. We hebben natuurlijk al honderden uitzendingen inmiddels over corona gemaakt. Ja. En natuurlijk slaat er ook wel een soort van journalistieke moeheid toe. Hè, van weer die duider en weer dat verhaal. Maar je probeert toch met elkaar... niet alleen de relevante invalshoeken te kiezen iedere dag... maar ook te kijken hoe je dat qua vorm... nog weer op een originele manier naar voren kan brengen. Zo hebben wij vorige week bijvoorbeeld ervoor gekozen... eindelijk geloof ik dat het vrijdag was... om niet eens een keertje met één of twee mensen erover te praten... maar in een soort van Zoom-achtige omgeving... met zes verschillende deskundigen... en het juist wat korter te snijden... en mensen vanuit verschillende vakgebieden... dus zowel de virologie als de epidemiologie... Bij elkaar te doen, is een keer. In plaats van... wij hebben natuurlijk al heel snel de neiging... om juist wat dieper de achtergrond in te gaan. Ja. Dat is ook de taak van Nieuwsuur. Maar je kan ook wel een keertje zeggen... nou, vandaag doen we het juist wat bondiger... maar juist met veel meer disciplines. Dat hebben we geprobeerd. Nou, op die manier probeer je natuurlijk wel wat... variatie in je berichtgeving aan te brengen... en toch die dwingendheid van het probleem onder de aandacht te brengen. Want liggen er nog veel nieuwe verhalen? Of zeg je, het zit meer in de vorm dat je probeert om toch... Nee, maar ik denk ook wel... impact te hebben. Ja, nee, ik denk wel. Dat natuurlijk is het heel vaak Groundhog Day... wat mensen nu al zeggen. Je ziet heel veel dingen weer nog een keertje terugkomen... maar toch zijn er ook wel weer nieuwe ontwikkelingen... en ook wel interessante nieuwe journalistieke vragen... om aan de orde te stellen. Ja. Dat hele verhaal over die hele boostercampagne die nu... ontstaat. Ja, je kan zeggen het is weer hetzelfde, want toen we het eerder over de vaccinaties hadden, duurde dat ook langer. Was Nederland ook achteraan en hoe kan dat? En we zien nu weer alles herhalen. Maar dat op zich is ook al een interessante vraag. Hoe kan dat? Dat na die vorige keer nu weer gebeurt. Wat is er mis in de organisatie? Hebben we dat niet goed gezien? Wat is eigenlijk wordt zo'n advies van de Gezondheidsraad niet veel te zwaar gewogen? Of moet je niet voordat advies komt toch al veel meer voorbereidende maatregelen nemen om daarop in te spelen? Wat we misschien wel veel te weinig doen in Nederland. Nou ja, dat zijn allemaal relevante journalistieke vragen... die je ook weer aan de orde kan stellen. Ja. Wat is de lijn bij jullie, bij Tijd voor Max, Jan? Wij hebben het er vaak over. Niet in iedere uitzending in Tijd voor Max. Maar wel als het relevant is. En met name specifiek voor ouderen, als het om die boostercampagne mm-hmm. gaat. Dr. Ted van Essen zit vaak bij ons in de uitzending. Dus wij besteden er aandacht aan. Maar er gaan ook uitzendingen voorbij dat we dat niet doen. Want we hebben natuurlijk het journaal, we hebben Nieuwsuur, we hebben Eén Vandaag. Dus, maar wanneer het echt relevant is voor onze doelgroep, dan hebben wij het erover. Ja. Ja, wat wordt dan de toonzetting komende week, denk je? Ja, de komende week. Ik denk dat deze week cruciaal is van waar we opnieuw op gaan afstevenen. Wordt het een nog grotere lockdown? Of ik heb geen idee. Maar als er niks verandert deze week, hoor ik toch iedereen om mij heen roepen van... en dat zijn mensen die het kunnen weten, deskundigen noemen we ze... die zeggen van ja, dan moet er echt iets gebeuren. Ik heb de voorzitter, burgemeester Bruls, die heb ik al horen roepen... we gaan naar een lockdown tot ver in de winter. Dus wat dat betreft ziet het er niet hoopvol uit. Ik denk dat naast het hele medische gebeuren wat we nu gaan krijgen... en de lockdown, dat dit ook wel een hele belangrijke week toch ook wordt... Vanuit bestuurlijk perspectief. perspectief. Want dat is natuurlijk toch wel heel zorgelijk wat er aan het gebeuren is. En je zei net terecht, heel veel mensen houden de maatregelen natuurlijk nog wel goed vol. Uh-huh. En de grote zwijgende meerderheid die er is, zal er ongetwijfeld zijn. Maar dat neemt niet weg dat er toch ook wel heel veel kritiek en wantrouwen in de maatschappij is. Ook richting de politiek. En ik denk dat deze week het ook heel belangrijk zal zijn voor het kabinet, het demissionaire kabinet in dit geval. Slagen ze er toch in om geloofwaardig ook die draai te gaan maken, eventueel naar een volledige lockdown? En hoe leggen ze dat vooral uit? Mm-hmm. Ook, we weten allemaal wat er is gebeurd. En dat we de versoepelingen eigenlijk veel te snel hebben doorgevoerd. Ja. Aan het eind van deze zomer. En dat dat ook de oorzaak is dat het hier nu zo slecht gaat. Dus met hoeveel gezag luister je als bevolking, tussen aanleidingstekens, nog naar je leiders? Ja, maar dat is een hele interessante. Een hele fundamentele vraag. Dus je kijkt ook in de metingen hoe precies, dat vertrouwen is geslonken in de overheid. Slinken, ja. En dat begint natuurlijk toch zo langzamerhand echt wel zorgelijke proporties aan te nemen, waar we met elkaar als politiek, als kritische media daarnaar kijkend, wel wat mee moeten. En hopelijk ook een beetje de nuance blijven zoeken. Toch ook weerstand weten te bieden aan die polariserende kanten. Dat is waar het de komende week ook heel erg om zal gaan. Zou je dan weer terug naar het filmpje van het ziekenhuis kunnen zeggen, weet je wel, doe het niet voor de overheid. Als je vindt dat het beleid slecht is geweest, dat is niet waar je het moet doen. Doe het voor de ziekenhuizen, bij wijze van spreken. Of... Ja, en voor alles. Hè. Dit is niet iets wat ons van boven, wat iedereen heeft hiermee te maken. Mm. Het wordt ons niet door de regering opgelegd. Het is natuurlijk een heel groot fundamenteel probleem wat op dit moment mondiaal speelt. En waar we voortdurend achter de feiten aanlopen. Dat is natuurlijk toch wat er gebeurt. Ja. En om daar op een goede manier je gezag te houden en tegelijkertijd ook kritisch naar jezelf te blijven kijken als kabinet en ook open te staan voor de kritische geluiden die er vanuit de samenleving en ook vanuit de journalistiek komen. Dat is waar het ook de volgende week volgens mij. En wellicht misschien toch ook wel, wat ik deze week ook afgelopen weekend in de kranten las, er komt een medicijn. Weet je wel, dat vind ik ook wel een ontwikkeling die ons ook uit deze ellende kan brengen. Probeer de lichtpuntjes ook te schetsen. Wat zeg je? Probeer de lichtpuntjes ook te schetsen. Ja, bedoel, als ik hoor wat dit medicijn kan doen, als je dat zodra je die symptomen hebt en je moet het dan 5 dagen innemen en dat voorkomt dat je dan, niet dat je ziek wordt, maar dat je in het ziekenhuis komt, dat je op die IC komt te liggen, dat is wat ons wordt verteld. Ja, daar hou ik me toch wel een beetje aan vast. Ik denk een langetermijnperspectief wel echt nodig is. En ik denk ook het is heel erg moeilijk met zoveel soort korte termijn nieuws, wat gewoon ook echt ons hoofd helemaal vult. Maar ik denk ook dat burgers wel willen zien van, okay, er komt misschien nog een moeilijke winter aan, maar er is een soort perspectief. Het is een combinatie van zeker van vaccinaties, boosters, misschien nog wel andere vaccins. Het is een combinatie van nieuwe medicijnen die zeer veelbelovend zijn. Ja. Dat moeten we wel zeggen dat die wetenschap heeft wel een aantal dingen geleverd. En misschien ook wel een aantal maatregelen die bij ons blijven. Ik denk dat we op een of andere manier ook een klein beetje uit het hier en nu moeten. En een perspectief moeten hebben. Als we weten over een paar maanden wordt het anders. Dat denk ik gaat mensen echt helpen. Maar daar zou het wel heel erg bij helpen als ook de beleidsmakers en ook de adviseurs af en toe zouden zeggen, we hebben het verkeerd gezien. Precies. Ja. En we weten het niet. En we dachten dat het een klassieke infectieziekte was. Dat bleek toch wat gecompliceerder te liggen. En daarom hebben wij misschien ook wel verkeerde keuzes gemaakt. Niet vanuit een verwijt. Maar met de benefit of hindsight kunnen we dat wel stellen. En daar zitten we nou eenmaal met z'n allen in. En laten we met z'n allen proberen dat goed te doen. En dan inderdaad dat perspectief schetsen. Maar dat zou al heel veel schelen. Dat men ook af en toe eens aangeeft dat de dingen niet goed zijn gegaan. En daar de hand in eigen boezem steekt. Dan iets anders. Vorige week hier aan het mediaforum tafel hebben we het ook besproken hoe om te gaan met Forum voor Democratie. Naar aanleiding wat er in de Tweede Kamer ook heeft plaatsgevonden. En iets wat natuurlijk al langer sluimt. Bijvoorbeeld werd dit weekend in een van de kranten gegeven, in de Volkskrant meen ik, de Waalse media, waar helemaal nooit met rechtsradicale politici gesproken wordt. Aan tafels worden niet uitgenodigd om hun een toelichting te geven. Als er een nieuwe partij is, komt er niemand naar de persconferentie. Joost Oranje, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat een optie voor Nieuwsuur om politici gewoon te negeren? Nee, dat is geen optie voor Nieuwsuur. Omdat ik vind, kijk, wij zijn als journalisten in principe op de wereld om verslag te doen, om te observeren, om dingen te onderzoeken en niet om mensen uit te sluiten. En zeker niet politieke partijen, gekozen volksvertegenwoordigers. En natuurlijk kan je op onderdeeltjes en wat de partij wel of niet zegt, besluit je altijd, want besteed ik er wel of niet aandacht aan. Maar dit hele grote verhaal, in dit geval over Forum, zou absurd zijn om dat te negeren. Het is een belangrijke politieke ontwikkeling. Dit is een partij die enkele nog niet zo lang geleden bij de laatste Provinciale Staten bijna de grootste partij van Nederland werd. Daar is van alles gebeurd in die partij. Splitsingen, ruzies. Daar moet je over berichten. En daar moet je op een goede manier over berichten. Daar moet je genuanceerd over berichten. Daar moet je kritisch over berichten. Daar moet je als het even kan voor hem zelf ook bij betrekken en ze kritisch benaderen. Maar dat is wat wij zijn. En we moeten onze rol wat dat betreft ook niet groter maken dan het is. Wij zijn observanten, wij zijn onderzoekers. Wij zijn ervoor nodig om de analyse en de duiding te brengen, alles in perspectief te zetten. Dat moeten we zo goed mogelijk doen. Maar het laatste wat we moeten doen is het negeren. Ja. Jan Slachter, jullie kwamen tot de conclusie vorige week, hè, in Max en Charles Groenhuizen, een van de presentatoren die toen namens Max op één presenteerde, gaf aan mensen die het dreigement naar anderen uiten, willen wij niet aan tafel. Is dat iets wat je over de hele lijn gaat doorvoeren, of had dit ook te maken met het feit dat het iemand van Forum voor Democratie betrof? Nou ja, dat was wel de aanleiding, ja. En het is nog niet in de parlementaire geschiedenis voorgekomen dat Kamerleden elkaar bedreigen, letterlijk zoals het afgelopen week is gebeurd. En dat was voor ons aanleiding om te zeggen, wij willen het wel erover hebben. Natasja van Wezel zei, je moet het zeker melden wat er allemaal gebeurt. En daar sta ik ook volledig achter, dat hebben we ook gedaan. Maar we gaan ze niet uitnodigen. En je ziet ook wel dat in het verleden, daar waar je dat wel deed, ze de boel toch wisten te ontwrichten, weglopen. Je kunt niet echt een discussie met ze voeren. Tenminste, dat is wat ik tot op heden op televisie heb gezien. En ik vind dat je daarin wel, en daarom heb ik ook Charles gesteund, gezegd, dit is inderdaad het beleid wat wij voeren. Maar je moet het wel melden. Maar om ze nou direct aan tafel uit te nodigen, dat ze nog eens een keer het overnieuw mogen doen, daar hadden we even geen zin in. Joost, hebben jullie het overwogen om wel? Nee. Want ik vind het een heel ingewikkeld. Kijk, tuurlijk, als iemand recht één op één iemand bedreigt, dan kan je zeggen, nou, die bied ik geen podium. Maar dit is natuurlijk een veel breder verhaal, een veel breder politiek verhaal, waar ook een hele ideologie onder zit in het geval van Forum. Hè? Dat is nou juist het interessante van die partijen, wat je moet volgen. Bovendien, als je zo'n besluit neemt, waar stopt het? Waar begin je? Gaan we politici van Denk ook niet meer uitnodigen? Want die hebben ook bedreigingen gedaan, ook naar mede-Kamerleden toe. Ik las dit weekend in NRC Handelsblad een heel goed stuk van Guus Valk, waarin verschillende mensen naar voren kwamen. En waar bijvoorbeeld ook Bijeen werd genoemd, waar een ideoloog ook behoorlijk harde uitspraken heeft gedaan. Nou, we hebben natuurlijk ook de PVV in dit land. Je gaat op een glijdende schaal. Ja, maar Het gesprek en het interview juist aangaan. Je moet met een goede, kritische, scherpe presentator daar gewoon het gesprek. Maar op het moment dat Jan zegt, uiteindelijk is iemand erop uit om te ontregelen. Om te zeggen, van, ja, zo heb ik het niet bedoeld. Dat hebben we natuurlijk ook vaak genoeg in het verleden gezien. Dus kijkend naar het effect wat je sorteert met een interview, kan dat een afweging zijn om te zeggen, dan voegt dat eigenlijk gewoon niks toe. Nou, maar daar ben je zelf bij. Je moet zelf natuurlijk kijken wat de invalshoek is. En je moet die regie wel in handen blijven houden. Toen wij de verkiezingsuitzendingen hadden met Nieuwsuur, hadden we alle partijen iedere avond in de studio. Toen hebben we ook Thierry Baudet aan tafel gehad. En we hebben juist met hem heel inhoudelijk gesproken over zijn standpunten. En dat ging toen nog over hoe hij in de provincie eigenlijk bestuurt en of hij daar wel staat voor de standpunten waar hij mee op campagne is geweest. En toen bleek, toen wij er onderzoek naar hadden gedaan, dat er in bepaalde provincies Forum meedoet aan coalities waar ze lijnrecht staan tegenover datgene waar ze campagne mee hadden gevoerd en in het programma stond. Dat is de manier waarop je het moet doen. Op de inhoud, kritisch en zelf de regie. Maar als Thierry Baudet De grond onder zijn voeten te heet wordt, dan hebben wij ook al diverse keren, hoor ik dan ook van Bert Huisjes bij WNL, dat hij niet komt, dat hij afzegt. Hij komt meer niet dan dat hij wel komt. Ja. En wij hebben deze lijn nu getrokken en daar sta ik nog steeds achter. Gaan we ook blijven handhaven. Maar hij weet de boel te ontregelen en als het hem niet uitkomt, dan komt hij gewoon niet. Dan heb je ook helemaal niks. Robert Dijkgraaf, nog kort. Want we moeten naar tafel. Ik denk het heel goed om het verschil te maken tussen een talkshow waar mensen gewoon kunnen doen wat ze willen en een diepgaand interview waar mensen ook eigenlijk, waar deze materie wordt uitgegraven. En trouwens, de hele discussie is natuurlijk toch ook een beetje achterhaald, want het is juist die social media waar dat allemaal gaat plaatsvinden. Ja. Of een partij die er nog niet is de aandacht krijgen, of een partij die er al is. Het zit grotendeels ondergrond. Ik vind het erg fijn als het weer bovengronds komt. Ja, helder. Frank, Guilhem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan er straks toch nog even op door. En we beginnen met de taal. Rotterdam doet niet meer mee. Fuck jullie allemaal met de 2G. Ja, zo gingen we het weekend in natuurlijk met jellen en vooral ook met rellen in Rotterdam. Want wat begon met twee rijmende regels eindigde in ongerijmde ongeregeldheden. Het hele weekend ging het over weinig anders. Nou, hier net natuurlijk. Mm-hmm. in alle journaals, de talkshows, bij Nieuwsuur, Buitenhof en ook hier bij WNL op zondag. We hebben echt even moeten hergroeperen. En toen zijn we met een aanvalsplan daar weer naar teruggegaan. Een aantal collega's die daar in de frontlinie hebben gestaan. Ook overigens om een aantal brandweerlieden echt te ontzetten. Ja, hergroeperen, het was een aanvalsplan, frontlinie. Brandweerlieden moesten worden ontzet uit de krijgstermen. Kun je opmaken dat het erg veel weg had van een oorlogssituatie. Fred Westerbeke was dat, hoofdcommissaris van politie. Ja, en zijn woorden weerspiegelden de ernst van de situatie. En zei presentator Rick Nieman ook heel terecht. Woorden doen ertoe. Ja, woorden doen ertoe. Words matter. Daar kom ik straks nog even op terug. Eerst nog even de rellen in Rotterdam. Want we hebben daar te maken met een paar redelijk recente fenomenen. Henk van Essen, de korpschef van de Nationale Politie, uw collega, uw baas. Die had het gisteravond bij Nieuwsuur over defendgroepen. Nou, wat je ziet, en dat zagen we gisteravond ook weer, is dat zogeheten defendgroepen, dat zijn mensen die mengen zich onder de demonstranten of gaan tussen de demonstranten en de politie staan met het doel de demonstranten te beschermen. Althans, dat zeggen ze. Ja, dit was uit Nieuwsuur van zaterdag. Defendgroepen onder het mom van wij verdedigen jullie tegen de politie. Het idee alleen al, hè. Er komen deze extreemrechtse knokploegen, want dat zijn het. Die komen met bivakmutsen, wapens en zwaar vuurwerk naar bijvoorbeeld demonstraties om herrie te schoppen. Ze kapen de demonstratie als het ware. Nou, dat trekt weer allerlei schoffies uit de omgeving. Spannend, spannend, spannend. Die komen vervolgens lekker een potje meerellen. En als het dan tot een confrontatie met de politie komt, zijn de bivakmutsen alweer verdwenen en hebben ze hun ondermijnende werk gedaan. Defendgroepen, een ronduit misleidende naam natuurlijk. En dat geldt misschien ook wel voor een ander fenomeen, Dockers United. Wij hebben netjes meebewogen met de maatregelen en braaf ons werk in de haven voortgezet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Maar wat wij nooit zullen accepteren is een QR-code in de haven en een splitsing van de samenleving. Dockers United, havenarbeiders althans, dat wordt beweerd, uit Rotterdam. Zaterdag probeerden ze de weg naar de Maasvlakte te blokkeren, maar ook in Amsterdam gonsde de naam al rond. Zelfs gisteravond in Leeuwarden, nou, een plaats die toch niet echt bekend staat om zijn haven. Hoe dan ook, het geluidsfragment dat we net horen komt uit een filmpje. In het pikdonker onherkenbaar vermomde mannen met witte helmen en brandende toortsen. Behoorlijk angstaanjagend vond ook Twan Huis. Ziet er een beetje uit als de koekoekstent met die fakkels en die maskers op. Ja, dokkers, havenarbeiders, dokwerkers heten ze vroeger. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken, Guylaine, dat die naam sommige groeperingen wel heel erg goed uitkomt. De dokwerker, het beroemde standbeeld in Amsterdam, symbool van de februaristaking in de Tweede Wereldoorlog, van verzet tegen de Jodenvervolging. Ook op social media zie je het beeld steeds vaker verschijnen. En ik weet het, je mag de oorlog er niet bij halen. Thierry Baudet twitterde het gistermorgen ook weer. Schandalig om de oorlog er steeds weer bij te halen. Maar ja, zijn partij trekt in deze coronacrisis steeds de vergelijking met de Jodenvervolging. Zijn partij noemt wegkijkers de nieuwe NSB'ers. Zijn partij dreigt met Nuremberg-achtige tribunalen. Noam Chomsky, zegt u vast al wat, een Amerikaanse linguist die al heel lang geleden zei, woorden doen ertoe. Woorden hebben consequenties in de echte wereld. Woorden doen ertoe. Words matter. Noam Chomsky, taalkundige, filosoof, politiek activist, een van mijn helden, kind van Joodse immigranten in Amerika. Woorden hebben gevolgen in de echte wereld. En als je denkt, dat valt toch allemaal wel mee, die retoriek. Hoe kunnen zinnen dingen in de fik steken? Nou, dit zei Thierry Baudet op een forumbijeenkomst in Brabant afgelopen vrijdag, enkele uren voor de rellen in Rotterdam. Tuurlijk, dat komt hier ook. Ik denk dat hier ook concentratiekampen gebouwd gaan worden. Als ze ermee wegkomen natuurlijk, hè. En een paar uur later stond Rotterdam in brand. Goed, words matter, Guylaine, dat wil ik maar zeggen. Woorden doen ertoe. Dank je wel. Frank van Pamelen, Joost Oranje, Jan Slachter. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jeroen Tjepkema. Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal, zegt demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming. Op die manier wordt het moeilijker gemaakt om te ontsnappen en kan de politie-inzet worden beperkt. De automobilist die in de Amerikaanse staat Wisconsin op een kerstoptocht inreed, was mogelijk op de vlucht, omdat hij daarvoor betrokken was geweest bij een geweldsincident. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek tegen CBS News. Volgens de politie zijn er 5 mensen omgekomen en ruim 40 gewond geraakt. In onder meer Utrecht en Friesland wordt vandaag bij metaalbedrijven gestaakt. De vakbonden willen dat het personeel een loonsverhoging krijgt en ook zijn ze bezorgd over het grote aantal openstaande vacatures. En in 11 gemeenten kan vanaf vandaag gestemd worden voor een nieuwe gemeenteraad. De verkiezingen zijn vanwege herindelingen. De 11 worden per 1 januari samengevoegd tot 4 gemeenten. De uitslagen worden naar verwachting woensdagavond bekend. Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin Hart. De A2 Den Bosch richting Utrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Empel en Zaltbommel. Zal wel tot 12 uur ongeveer duren. Omrijden via Waalwijk en Gorkum over de A59, A27 en A15. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp. 6 kilometer file, 1,5 uur vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Een botsing met 2 vrachtwagens is daar de schuld van. Omrijden via de A44. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 10 kilometer stilstaan door een ongeluk met een vrachtwagen. Bijna een uur vertraging. Verkeer richting Gorkum kan bij knooppunt Everdingen omrijden via Den Bosch. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 7 kilometer file. Flinke lijst. Nog een nieuwsupdate hebben we via de NOS. Op 1 december gaat Australië weer open voor studenten en arbeidskrachten uit het buitenland. Die werden sinds maart 2020 geweerd vanwege zeer strenge reisbeperkingen door corona. We hebben contact met NOS-correspondent Meike Weijers. Meike, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom mogen de studenten en de arbeidskrachten vanaf nu wel weer het land in? Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad. Inmiddels is 85% van de Australische bevolking van 16 jaar en ouder volledig gevaccineerd. En dat is voor de premier Scott Morrison de reden geweest om te zeggen: goed, nu kunnen we de grenzen weer verder voorzichtig openen. Dat geldt wel alleen voor mensen die ook volledig gevaccineerd zijn. Daarnaast is het nodig voor de premier, omdat het belangrijk is voor de economie van Australië. Dus hij ziet zich genoodzaakt om nu na die hele lange tijd, meer dan 1,5 jaar, die grenzen iets verder te openen. En de Australiërs, zijn die er blij mee of geeft het angst voor weer oplopende besmettingen? Over het algemeen staan mensen hier nu wel achter, hoor. Ik bedoel, er is heel veel steun van Australiërs voor dat strenge beleid. Want dat is ook weer terug te zien aan het aantal besmettingen dat vrij laag is hier. Maar inmiddels zien ze ook dat het gevolgen heeft voor de economie. Bijvoorbeeld de internationale studenten dragen echt enorm veel bij aan de Australische economie. En ook is daar inmiddels een enorm tekort aan arbeidskrachten voor bijvoorbeeld infrastructurele projecten. Dus mensen zien wel dat het noodzakelijk is dat het land niet altijd op slot kan blijven. Ja. En de toeristen, mogen die ook inmiddels? Of bijna? Een aantal toeristen worden langzaam weer toegelaten. Dat geldt nu alleen voor mensen uit Nieuw-Zeeland, uit Japan, Singapore en Zuid-Korea. En dat moeten dan ook wel mensen zijn die volledig gevaccineerd zijn. De rest van de wereld houdt Australië liever nog even buiten. Dat wordt waarschijnlijk pas ergens begin volgend jaar of zelfs nog later, halverwege volgend jaar, voordat ook echt internationale toeristen weer welkom zijn. Dankjewel, Meike Weijers. Verhalen van Spraakmakers. Mijn naam is Marielle Beers en u kent mij waarschijnlijk wel als Spraakmakers. Dat eigenlijk 1 op de 11 werknemers te maken krijgt met een overlijden. En ik was één van hen, want deze zomer overleed vrij onverwachts mijn vader. Je kunt eigenlijk pas gaan rouwen als die papierwinkel uit je hoofd kan. Het is iets wat iedereen op een gegeven moment overkomt, maar waar je liever niet over praat als het nog niet zover is. De dood is nou niet bepaald het meest leuke en het meest sexy onderwerp, maar het moet wel gebeuren. En daarom deze week mijn verhaal en dat van mensen die hun verhaal met mij wilden delen. Per dag sterven er in Nederland 450 mensen. En dat betekent dat er ook minstens zoveel mensen dagelijks worden geconfronteerd met het afhandelen van een nalatenschap. Afgelopen zomer behoorde opeens dat ook tot onze verslaggever Marielle Beers. Nou, Marion, weekend is het. Dankjewel. Oké, dag. En zo sta ik samen met mijn moeder en broer op de stoep bij de notaris. Ze heeft net met ons in alle rust het testament van mijn vader doorgenomen. Ja, hou je er maar even op. Geen rare verrassingen. Maar dat maakt de emoties niet minder. Oh ja, zit en dan gooi ik hem zo dicht. Maar goed, deze klus hebben we ook weer geklaard. Yeah. We konden het zitten dan. Het is 2 weken na de begrafenis van mijn vader. En we zitten nog midden in de regenval. Ja, het was een hele vage dag. Ja, we hebben toen heel veel geregeld. Nou, Leon Gilles is nabestaandenbegeleider en voorzitter van het landelijk platform Nabestaandenzorg. Ik vond haar naam in een boekje dat ik kreeg van de uitvaartondernemer. Dat boekje met checklisten en informatie werd mijn bijbel in die roerige eerste weken, toen er van alles moest worden geregeld. Ja, kijk, de gemeente die geeft het overlijden door aan de instanties die aan de basisregistratie hangen. Dus een aantal instanties worden geïnformeerd, maar er zijn ook nog heel veel dingen die mensen zelf moeten doen. Het opzeggen van abonnementen, de bank informeren, met daarbij misschien een blokkade van de bankrekening. Al dat soort zaken. Het begint al met de uitvaart natuurlijk. Je moet heel veel in hele korte tijd regelen in een periode dat je eigenlijk misschien het liefst in bed onder een dekentje blijft liggen. Ja, een dekbed over je hoofd heen, dat zou heel fijn zijn. En dan komt er inderdaad wat regelen. En wij zeggen altijd, je kunt eigenlijk pas gaan rouwen als die papierwinkel uit je hoofd kan. En dan denk ik, dan hoeft het niet alleen allemaal geregeld te zijn. Maar mensen, het is wel fijn als mensen weten wat er op ze afkomt. En op welke termijn dingen geregeld moeten zijn. En dat rust brengen, dat vind ik dan heel belangrijk. Mijn verhaal is niet uniek. Op een oproep in de spraakmakerscommunity kwamen heel veel reacties. Waaronder die van Claudia Vesters. Mijn vader die kreeg zomaar out of the blue een hersenbloeding. En een paar dagen later raakte die in coma. En nog voordat we alles hadden kunnen uitspreken, ja, kwam die coma en overleed hij. Dus zat ik met mijn handen in mijn haren. Niemand die wist wat te doen. Mijn moeder leefde nog, maar die was op dat moment al geestelijk heel erg slecht. En ja, die kon mij hier ook niet meer bij helpen. En mijn eerste zorg was om ervoor te zorgen dat mijn moeder in ieder geval inkomen had. Zo'n nabestaande pensioen waar ze het over hebben. Dus dat was eigenlijk het eerste waar ik naar op zoek ging. En wat ik graag wilde weten was ook van ja, maar is er überhaupt geld op de bankrekeningen? Want er moet natuurlijk ook een uitvaart geregeld worden op dat moment. En hoe ga je dat dan doen? Ik ben gaan zoeken. Ik ben eerst naar een notaris gegaan en gevraagd, ik dacht dat hij mijn ouders kende, of daar misschien een testament zou liggen. Nou, dat bleek te kloppen. En waar je dan hoopt op duidelijkheid, bleek er helemaal niet te zijn. Dus toen ben ik maar in hun administratie gaan spitten. Helaas. Spitten, ja. Ik dacht, misschien zit het nog bij zijn... Dat doen wij ook. Papieren van... Ik had ergens die dingen van het... Hoe heet dat spul? Gelukkig was mijn vader wel heel overzichtelijk. Dus hij had alles in mappen zitten. Maar ja, waar ga je überhaupt beginnen met iets te, ja, op te lossen? Ik ken het, ja. Verschrikkelijk is dat. Ik heb daar misschien niet goed kenteken bewaard, maar het is wel RDW. Intussen zijn mijn broer en ik driftig op zoek naar het ontbrekende deel van het kentekenbewijs. Dan moeten we een vervangende kentekenkaart op de naam zijn en code. Maar we hebben wel... een formulier aanvragen. Dit formulier kunt u telefonisch aanvragen bij de klantenservice van de RDW. Ja, ja, ik vind zelf altijd, ik zeg wel eens, er heeft eigenlijk niks haast. Natuurlijk zijn er dingen, misschien denk je aan niet eens aan, ik noemde het RDW voor de autobelasting. Dan heb je ook bijvoorbeeld de autoverzekering. Het kan zijn, daar staan mensen heel vaak niet bij stil, dat als je in een auto van een overledene rijdt, die kan geen toestemming geven om te rijden, dat die auto niet verzekerd is. Nou, ik moet dat nuanceren, want de meeste maatschappijen doen daar nog 8 weken zeg maar niet moeilijk over. Maar dat geeft wel, zijn wel zaken die onrust geven. Maar eigenlijk voor de rest een bank informeren, dat hoeft niet zo heel snel. Dus ik vind het vaak belangrijker, maar dat is ook het menselijke aspect van het rouwen. Neem ook even de tijd om het te beseffen. En die zakelijke afwikkeling, die moet, maar het heeft niet zo heel veel haast. Nee, want wij hebben bijvoorbeeld weken gezocht naar een deel van het kentekenbewijs om de auto over te schrijven. Ja, herkenbaar. En dan ben je al verward. Dus eigenlijk is het advies vaak aan mensen die het niet kunnen vinden. Stop met zoeken, want in deze toestand waarin je je nu bevindt, vind je hem vast niet. En als je niet meer zoekt, dan vind je hem. Dus, maar dat klopt, ja, dat zijn dingen. Maar uiteindelijk, ja, hoe erg is het dat het dan iets later is? Het is zo belangrijk dat die rust, ja, je kunt niet echt rust bieden. Maar relatief wel door dit soort dingen te zeggen. Als u behoefte heeft om daarover door te praten en uw verhaal met ons te delen, graag ga naar de site van NPO Radio 1/spraakmakers. En dan kunt u lid worden van onze community en daar met elkaar het gesprek aangaan. KRO NCRW. Radio 1. Robert Dijkgraaf is onze spraakmaker van vanochtend, de directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, met wie we vooruitblikken op het gala van de wetenschap, waarin gezond verstand het thema is en de rol die dat speelt in de wetenschap. En Nico Dijkshoorn is inmiddels hier om na 11:30 te praten over de bundel die inmiddels ligt van columns. En dat heet De Mislukte Omhaal. Nico, welkom ook. Ja. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik er mag zijn. Ja. Ik moest meteen denken aan gezond verstand in de voetballerij. Nou ja, mogen God verhoeden dat dat ooit daar nog een keer binnen waart. Daar zit ik zonder werk. Ja, dat heb je liever niet. Nee, wetenschap in de voetbal, dat moet worden vermeden. Nee, nou ja, het thema is het een hulpmiddel of een valkuil in de wetenschap? Nee, ik sterker nog, ik ben van mening, en daar gaat mijn columns ook vaak over, dat juist die hele wetenschappelijke benadering in het voetbal maakt het gewoon volkomen kapot. Ja, je schrijft daar zeer smakelijk over. En zeker ook hoe je het formuleert. Na 11:00, dan gaan we ook wat fragmenten uit de bundel voorbij laten komen om er uitgebreider over door te praten. Maar als we dan toch even het vizier op gezond verstand in de wetenschap leggen, wat versta je, Robert Dijkgraaf, onder gezond verstand? Ja, ten eerste is gezond verstand volgens mij een van de weinige dingen waarvan iedereen denkt dat hij exact genoeg heeft. Hè? Niet te veel, niet te weinig. En het is natuurlijk onze manier om met de feiten die we kennen, om daar op een systematische manier mee om te gaan. Maar ja, dus de wetenschappen, daarvoor vond ik ook het thema mooi gekozen. Aan de ene kant kan de wetenschap soms dingen doen die daaraan voorbij gaan. Dat je gewoon daar toch te simpel over denkt. Dat er een hele waarheid achter de waarheid ligt. Aan de andere kant zijn sommige dingen ook gewoon zoals ze zijn. En een baksteen zal naar beneden blijven vallen, ongeacht hoeveel ingewikkelde artikelen ik over de zwaartekracht ga schrijven. Mm-hmm. En dus soms wil je daar ook weer een beroep op doen. Dus het is inderdaad het heeft twee kanten. Ja, want als je, ik neem aan dat menige onderzoeksvraag wel uit dat gezond verstand voortkomt. Nou ja, kijk, in de wetenschap is het, je bent altijd gericht op hetgene wat je niet weet, of hetgene wat nog open is. En daar ben je helemaal op gefocust. Maar soms vergeet je ook gewoon te delen wat we al weten. Dus een goed voorbeeld is bijvoorbeeld klimaatverandering. Er is heel veel nieuw onderzoek over en het zijn heel veel spannende vragen. Maar het grote verhaal was eigenlijk al 100 jaar geleden bekend. En ja, je weet, CO2 is een belangrijk gas. Als je dat zo'n beetje gaat verdubbelen, waar we hard mee bezig zijn, heeft dat enorme gevolgen. Dus je kan eigenlijk met je gezond verstand al bedenken dat gevaarlijk is en dat dat grote gevolgen heeft. Dus ja, dat verhaal wil je soms ook gewoon vertellen. Ja, en dan ga je dat onderzoeken en dan kom je ook tot de conclusie, het klopt inderdaad. Het klopt ook, ja. Dus het is, we hebben soms wel heel erg van dat we graag benadrukken van hoe verrassend de resultaten uit de wetenschap zijn. Maar natuurlijk, heel veel verhalen zijn gewoon bevestiging van wat we al lang wisten. En hoe zit dat dan als je nu het gezond verstand op de situatie nu legt, zonder het meteen weer heel de tijd over corona te hebben, maar in het vaccinatiedebat? Nou, ik denk dat hier ook weer geldt van, ten eerste moet ik zeggen dat door de wetenschap we nu wel in een hele andere situatie zitten dan 1 of 2 jaar geleden. We hebben die vaccins, die zijn, die zijn geweldig, die werken heel erg goed, die zijn heel erg veilig. Maar dat is ook wel zo'n beetje het enige wat we hebben. Dus het gezond verstand zegt hier, laten we gewoon zoveel mogelijk mensen vaccineren. Boosters voor oudere mensen, zwakkere gezondheden, liefst ook kinderen. Dat is gewoon de weg uit deze crisis. Ik vind dat wel interessant, want ik zou denken, en dat heb ik ook wel om me heen gehoord, als je hebt, je gebruikt je gezond verstand, heb ik ook veel mensen gehoord die zeggen dat vaccin is in zo'n korte tijd ontwikkeld. Als ik mijn gezond verstand gebruik, ja, dan weet ik niet of dat nou wel zo verstandig is. Ja, en dan moet je dus uitleggen de manier waarop je ernaar kijkt. Ja, dan moet je uitleggen waarom is het zo snel goedgekeurd en waarom hebben we dat zo snel ontwikkeld. Ten eerste omdat we heel slim zijn geweest door al fabrieken te bouwen zonder dat we wisten wat precies het vaccin zou worden. Maar ook waarom duurt het meestal heel lang? Ja, je gaat niet mensen actief besmetten. Dus je wacht eigenlijk of proefpersonen op natuurlijke manier ziek worden. Deze pandemie is zo mismanaged over de hele wereld dat er natuurlijk veel meer mensen corona hebben gekregen dan nodig was. En dat heeft als een soort positief iets, heeft die experimenten, die testen, enorm versneld. En daardoor hebben we natuurlijk veel meer data dan we eigenlijk zouden willen hebben. Ja. We zouden niet gewoon al die data van al die geplaatste vaccins willen hebben. Maar we zijn dus eigenlijk in een veel betere situatie. En dus weer het, maar dan valt er dus wel een bepaalde uitleg is er nodig. Ik zat meer te denken, is gezond verstand ook niet afhankelijk van waar je vandaan komt, hoe je in elkaar zit, wie je bent. Absoluut. Waar je opgroeit. Dus het is een uitgangspositie, wat je al hebt. En ik denk dat een van de uitdagingen in de wetenschap is om dat gezond verstand te vergroten, mensen nieuwe inzichten te geven. Niet zozeer, denk ik, door gewoon de feiten te noemen en nou, accepteer het maar. Kijk, het mooie is, denk ik, dat de mens op een hele natuurlijke manier de wereld om je heen wil begrijpen. Mm. En als je het uitlegt en die informatie geeft, dat het ook een beetje blijft plakken, dat het niet alleen maar weer een mening is, maar dat mensen snappen, oh, wacht even, zo zit het. Dan denk ik dat we echt winst hebben geboekt. Dus ik denk dat de uitdaging is ook wel om die inzichten die we allemaal in ons dragen, om die te vergroten. En dat waar we allemaal wat meer begrijpen van de situatie waarin we ons begeven. En dan ook moeten begrijpen dat soms er nieuwe inzichten komen. Want dat is natuurlijk ook wel iets dat je dan denkt zeker te weten dingen. Maar ook de wetenschap, en dat is denk ik meer aan de oppervlakte gekomen dan wij ooit als niet-wetenschappers meemaken. Dat ook in de wetenschap al die ontwikkelingen zitten en andere inzichten komen. Dat is natuurlijk best lastig, omdat iedere keer weer ook die twist in je eigen hoofd te geven. Time mee. Meestal vertellen we natuurlijk, ook in de wetenschap wordt het verhaal meestal achterstevoren verteld. Hè. We beginnen met de resultaten en vertellen niet het langzame, moeizame proces waar daar we toe zijn gekomen. Nu wordt dat al werk, terwijl we er gewoon in zijn, in deze crisis, wordt het onderzoek gedaan. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om te laten zien van als je eigenlijk, je kan je voorstellen, er is een dikke laag ijs, of er is ijs en op sommige plekken is die heel dik, kan je goed op staan. Nieuw onderzoek zal dat echt niks aan gaan veranderen. Op andere plekken is het ijs wat dunner. En ik denk dat je dat als wetenschap ook moet aangeven. Waar weten we dat we echt solide ondergrond hebben? En waar zijn we nog wat onzeker over? En dat delen, denk ik, kan helemaal geen kwaad. Ja. Wanneer is het, om terug naar de wetenschappers te gaan, hè, en het gezond verstand, wanneer is het een valkuil? Ja, het is een valkuil als je denkt van, oh, het is heel natuurlijk. Je ziet de zon door de hemel heen gaan en denkt van, ja, die zon draait om de aarde heen. Dat zijn we het eigenlijk allemaal mee eens. En dan voorkom je dus dat je een soort grote stap maakt en een ander wereldbeeld creëert. Dus je moet er altijd wel van op je hoede zijn. En ik denk dat soms kan er een laag zitten onder de waarheid zoals we die hebben. Betekent niet dat overal nog een waarheid onder zit. Ja. Dat is het dilemma. En het ziet er heel vanzelfsprekend uit. Het is het wel zo? Dat. Nou kijk, een van de grote uitdagingen in de wetenschap is niet zozeer om iets nieuws te verzinken. Het is iets nieuws bedenken wat past op wat we allemaal weten. Dus kan jij wat toevoegen aan dat grote bouwwerk wat ontbreekt, maar wat ook echt als een Lego-steentje erop vastklikt. En dat betekent dat je heel veel kennis van zaken moet hebben. Dus zomaar met een gek idee komen, in het algemeen valt dat er gewoon vanaf. Dat blijft niet plakken aan de wetenschap. Dus ja. Dus zeg maar nu bij wijze van spreken de zwaartekracht ter discussie stellen, dat hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Soms zit het in mijn wereld van de kleine deeltjes, breken we dingen tot op 12 decimalen. Mensen worden helemaal enthousiast over die 13e decimaal. Want daar kan het begin van een nieuw verhaal zitten. Maar die eerste 12 decimalen blijven gewoon staan. En dat is dat grote bouwwerk. En dus om daar wat aan toe te voegen, heb je heel veel kennis van zaken nodig. Mm-hmm. Dus als je weet waar je wil gaan graven om die waarheid onder die waarheid te vinden, dan moet je ten eerste, denk ik, heel veel respect hebben, heel veel leren voor alles wat er al is, zodat je dan uiteindelijk in staat bent om iets nieuws toe te voegen. Dat geldt in de wetenschap, dat geldt bij wijze van spreken ook in de kunsten. Ja, je moet je eerst helemaal onderdompelen in die kennis. Ja, maar dan weet je ook, want ik zit te denken, als je alles maar als je wat bekend is ook aanneemt voor zo is het, dan hou je misschien minder vragen over. Ja, dat is waar. Dus ik denk ook wel dingen, van de soort sceptische houding die veel mensen hebben, dat ik daar ook op zichzelf niet negatief over ben. Ik denk dat het echt goed is dat mensen vragen stellen, dat ze kritisch zijn. Ze zijn eigenlijk een soort proto-wetenschappers. 100 jaar geleden werden gewoon dingen vanuit de kansel, ook vanuit de wetenschap, gewoon beweerd. Also. En dan moest je dat maar gewoon accepteren. Op zichzelf is dat goed, maar nogmaals, je kan vragen stellen bij een heleboel zaken. Sommige dingen zijn gewoon veel solider dan andere. Mm. En daar kan je met hoeveel kritische kijk je er ook hebt, zal er nooit iets in veranderen. Hoe groot is de vooringenomenheid? Die is natuurlijk heel erg groot. Ik denk zelfs de meest briljante wetenschapper zit gevangen in het wereldbeeld wat we hebben. En ik kan me voorstellen dat er aliens naar ons kijken en denken van, ach, die arme aardbewoners, die zitten toch wel heel erg gevangen in hun kleine denkraam. Daar zitten zij weer in gevangen dan waarschijnlijk. Ja, daar zitten zij weer in gevangen. Ja. Exact, zeg maar. Ad infinitum. Dus dat is zo. Ik denk, we hebben onze vooringenomen ideeën, maar ik vind het zelf wel heel hoopgevend dat toch keer op keer ons lukt om daaruit uit weg te breken. Er zijn sommigen van ons die verder kunnen kijken, die ergens zien van, wacht even, van, de wereld zit niet zo simpel in elkaar. Dat soms duurt dat heel lang voor zo'n inzicht komt. Maar het mooie is wel van, dan verspreidt het zich ook. En hè, wij grotendeels accepteren we nu de evolutietheorie. Nou, een paar honderd jaar geleden dachten we heel anders over de oorsprong en de rol van ons mensen. Dus ja, we zitten erin gevangen. Dus we moeten er hard aan werken om daaruit los te breken. En laten we dus ook gewoon die creativiteit, dat voorstellingsvermogen, de verbeelding die mensen hebben, laten we die bevorderen. Want daardoor kunnen we naar, eigenlijk als een soort computergame, naar de next level gaan. Ja. Je hebt nu over gezond verstand, we hebben het over vooringenomenheid, intuïtie, ook ze niet. Absoluut. Is dat iets wat je als wetenschapper juist moet koesteren of juist moet uitschakelen? Ja, ik denk van, kijk, wij hebben onze blik gericht in het onbekende. Dus hoe ga je daar in godsnaam doorheen lopen? Nou ja, dan heb je toch denk ik als wetenschapper een soort radarscherm. Althans sommigen van ons. Waar hele zwakke signalen worden mee opgepakt. Ik vind het altijd fantastisch om dat soort mensen te ontmoeten. Die op een of andere manier in die dikke mistwolken iets zien. Het is intuïtie. Ik denk dat het is proberen verbanden te zien in een situatie waar heel weinig gegevens zijn, waar je eigenlijk nauwelijks houvast hebt. En dan zijn het, sommige van ons is het dan gegeven om die paar punten te verbinden en daar een lijn doorheen te trekken. Maar ja, soms kan dat ook de intuïtie heel weer heel erg misleidend zijn. Dus, maar je moet op een of andere manier, als je dat onbekende in wilt springen, moet je een houvast hebben. En dan is het soms ook wel een vaag gevoel. Ik weet zelf als ik onderzoek doe dat je soms ineens voelt van, wacht even, mijn gedachten gaan in een bepaalde kant. En dan is er iets, zoals je net in de rand van je gezichtsveld iets kan zien van, nou, misschien gaat het daar naartoe. En dan soms loopt het helemaal mis. En is het gewoon een dwaalspoor. Maar soms zie je ook wel van, ergens pikte ik een signaal op. Ja. En dat is wel erg mooi, heel stimulerend ook. Is het, Nico Dijkstra, ben jij meer eentje van de intuïtie of het gezond verstand? Gezond verstand. Ik zit te luisteren. Ik begin me steeds meer af te vragen hoe jij nu omgaat met die ongelooflijke agressiviteit richting wetenschap. Nu, in dit tijdsgewricht. Ja, die coronacrisis. Hè? Gewoon mensen spuiten zich helemaal vol met anabole steroïden, liggen 4 uur onder een zonnebank. Maar een vaccin nemen, dat is dan gevaarlijk. Hoe ga je er als wetenschapper mee om? Het is moeilijk. Dus je denkt als wetenschapper ben je natuurlijk altijd wel een soort aardsoptimist. En geloof je ook in de vooruitgang en denk je dat kennis iedereen dat zal accepteren. Ik zie ook wel dat de huidige wetenschappelijke kennis meer en meer in gaat grijpen in ons leven. En dat mensen gaan terugduwen. Dat misschien ook wel van alle tijden. Maar ja, er is natuurlijk wel iets in mij die teleurgesteld is daarin. En ik denk van we moeten waarschijnlijk als wetenschappers nog meer geduld hebben, ons best doen, dat verhaal vertellen, hopen dat het ergens blijft plakken. Maar het feit dat het soms zo moeilijk is om te accepteren, maar ook dat mensen zo agressief zijn en ook gewoon shoot the messenger. Uiteindelijk zullen die feiten het laatste woord hebben. Je kan niet tegen de zwaartekracht vechten, je kan niet tegen een virus vechten. Maar het is gewoon heel droevig dat de stemmen die ons verder willen helpen, die ons toch ook een uitweg bieden, dat die soms het zo zwaar hebben. En ik ben echt wel echt geschokt dat mensen die nu zo'n belangrijke rol in de maatschappij spelen, zo agressief worden benaderd. Ja. We praten zo verder. NPO Radio 1 podcast. Oma ook. Oh ja, ook. Dit is Ties. Hij werd veel te vroeg geboren. En hij bleek lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Maar nu is het tijd dat hij als oudste uit huis gaat. Ga je mij dan niet missen, mama en papa? Nee. Ik ben Elise van der Velde en dit is Weggestopt. In 6 afleveringen ga ik op zoek naar een plek waar Ties zonder ons gelukkig kan zijn. Als je nu al weg mocht, waar zou je dan naartoe willen? 1 ding is zeker. De perfecte plek om je kind weg te stoppen bestaat niet. Ik wil niet dat je weggaat. Dit is Weggestopt. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Hey Tommy, weet je waar die zak met kruidnoten is? Heb ik eens gezien. Alles voor het leukste feest van het jaar, ook nog eens heel voordelig. Zoals AH kruidnoten per kilo, 1,29. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. VEGRO Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. VEGRO is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO, samen zorgen we ervoor. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. 2 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel uit de meest slepende serie De Zeven Zussen van Lucinda Riley. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op libris.nl. Pinkbank wordt Saxo Bank. Zo'n verandering creëert kansen. En daar moet je in investeren. Wij doen al ruim 20 jaar niets anders. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam en dubbel zoveel expertise. Zodat jij dichter bij je droom komt. Pinkbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Elf uur. NPO Radio 1. Met Guylaine Plag. De mislukte omhaal, zo heet de bundel columns van Nico Dijkshoorn. Hij is de gast en we gaan er zo uitgebreid over praten. Na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal, zegt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming. Dan kunnen ze moeilijker ontsnappen en is er minder politie nodig. Ook wil Dekker verdachten vaker berechten op de plek waar ze vastzitten of laten overnachten in een extra beveiligde cel bij de rechtszaal. Verder wil Dekker dat advocaten zware criminelen alleen nog in duo's in de gevangenis bezoeken, zodat een gevangene niet via zijn advocaat door kan gaan met criminele activiteiten. De automobilist die in de Amerikaanse staat Wisconsin op een kerstoptocht inreed, was mogelijk op de vlucht omdat hij daarvoor betrokken was geweest bij een geweldsincident. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek tegen CBS News. Er zou geen sprake zijn van terrorisme. Een rode SUV boorde zich in de plaats Waukesha door een afzetting en reed van achteren in op de parade. Volgens de politie zijn er 5 mensen omgekomen en ruim 40 gewond geraakt. De burgemeester is aangedaan. My heart goes out to those injured as well as to their families. My heart goes out to those who were witness to these events. My heart goes out to those who lost a loved one tonight. Is een verdachte opgepakt. In onder meer Utrecht en Friesland wordt vandaag bij metaalbedrijven gestaakt. De vakbonden willen dat het personeel een loonsverhoging krijgt. Ook zijn ze bezorgd over het grote aantal openstaande vacatures. Vorige week werd ook al gestaakt bij metaalbedrijven, toen in andere regio's. Vanaf vandaag geldt in Oostenrijk een lockdown. Evenementen worden geschrapt en alle restaurants en cafés moeten dicht. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen open blijven. Ook mogen alleen mensen hun huis uit als het echt nodig is. Sinds vorige week was er al een lockdown voor ongevaccineerden. Nu gaat het land op slot voor iedereen. De maatregel geldt voor zeker 10 dagen.

Laatste half uur van Spraakmakers met hier in de studio Robert Dijkgraaf. Hij is directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton. We hadden het namelijk over het gebruik van gezond verstand in de wetenschap. Is het een hulpmiddel of een valkuil? Dat is ook het thema van de gala van de wetenschap. Robert, dat gelukkig door kan gaan. Ja, het is een theatervoorstelling. Ja. Maar ik kan vragen waarom. Maar ik denk dat het wel goed is om toch ook weer even die wetenschap in het zonnetje te zetten. Want ik voel, ja, als ik kijk naar de laatste 2 jaar, is mijn korte samenvatting: de wetenschap werkt. Ja. Ja. En laat dat zien dan, ja, ook vooral. Het is niet heel veel positief nieuws, op anderhalve meter, laat maar het zien. Hier wel. In de studio ook hier schrijver en columnist Nico Dijkshoorn. Want deze week komt het nieuwste boek uit, De Mislukte Omhaal. Een verzameling van jouw columns uit het weekblad VI. En wij zaten al net tijdens het nieuws een beetje, waar kun je in Amerika de gekte rondom het voetbal hier? Dat komen we op American football uit. Ja, American football, denk ik. Het leuke in Amerika, je hebt de verschillende seizoenen. Dus je kan eigenlijk meerdere identiteit hebben als sportsfan. Ja. Ja. En bij het voetballen duren die seizoenen steeds langer. Het idee. Dus dan kunnen wij erover blijven schrijven. We kijken ernaar, we praten erover. Daar gaan we dan over schrijven. Dat leidt dan weer tot mooie bundels als De Mislukte Omhaal. Het zijn allemaal columns die over de randzaken van het voetbal gaan. Ja. Nico, maakt de uitslag jou überhaupt uit van een niets, wedstrijd? Helemaal niets. Nee. Ik ben je hebt ook geen favoriete enkele club? Absoluut niets. Nee. Daar snap ik helemaal niets van. Maar er zit wel een... Zo kinderachtig. Ik noemde het vanochtend een liefdevolle ergernis in waarmee je schrijft over het voetbal. Klopt dat een beetje? Of hoe ervaar jij? Nee, ik zit er wel hartstochtelijk in. Maar het is voor mij een nostalgisch ding. Gewoon met mijn vader naar een voetbalwedstrijd gaan. En ik voel eigenlijk gewoon, daar schrijf ik de laatste 11 jaar over. Dat wordt me langzaam afgenomen door allemaal zotten die voetballers in elektronische BH's laten voetballen. En dan, en ze dan aan de laptop aansluiten en zeggen van je hebt 13 meter te weinig gelopen. Dat zijn die wetenschappers, hè? Die daar aan de overkant zitten. Ja. Nee, absoluut. Dat soort jongens als Dijkgraaf, die moet je buiten het voetbal zien te houden. Dan weet je zeker dat het kapot gaat. Geen voetballiefhebber, zeker. Je bent wel een voetballiefhebber. Ja. Volgens mij is voetbal eigenlijk de minst wetenschappelijke sport. Ik bedoel, het is het meest aan het toeval onderhevig. Maar dat is wel die hier. Bijvoorbeeld, ik zie dat nu zo voor me, weet je, dat jij in zo'n kleedkamer staat met een voetbal en dat je uitlegt, zeg maar, hoe zo'n ventiel werkt. dat gebeurt eigenlijk permanent nu in het voetbal. Weet je. Dat is een ongelooflijke feodale wereld. Binnen die hele Nederlandse cultuur is dat nog een volstrekt feodaal ingerichte organisatie. Er staan daar, je kan naar allerlei documentaires kijken nu, dat ze bijvoorbeeld Feyenoord heeft zich een heel seizoen laten volgen. Bij Disney wordt het uitgezonden. En Utrecht en zo. En Ajax heeft het ook wel eens gedaan. En je zit als neutrale kijker stom verbaasd te kijken naar de middeleeuwen. Weet je, staan gewoon mannetjes midden in een kleedkamer. Over de trainers. Trainers met een woordenschat van, weet je wel, van 19 woorden. Uitleggen aan iemand met een woordenschat van 16 woorden hoe die moet gaan voetballen. Je hebt echt een hoge pet van op ook, hè? Nee, maar dat zijn ook precies de voetballers waar ik enorm van hield. Die gewoon, bijvoorbeeld Willem van Hanegem, weet je wel. Dat is een soort. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan het ook aan de luisteraars ook aanraden. Dat zet je hele leven in perspectief. Ik gebruik dat heel veel. Dus als er moderniteit op mij afkomt. Bijvoorbeeld een rare nieuwe soort eau de toilette. Weet je wel, die gemaakt is van vruchten die ik helemaal niet ken. Dan denk ik van, hoe pitch je dat aan Willem van Hanegem? Of een hele rare nieuwe voetbalschoen. Een roze. Dus dat probeer ik. Maar hij is jou. Ja, maar je hebt ook echt de mooiste voetbalervaring heb je met Van Hanegem gehad. Ja. Ja, ik had gevraagd aan de Voetbal International, zo van, mag ik een keer, hebben jullie een lijntje naar Willem van Hanegem? Ik wil zo graag een keer met hem naar het stadion. Nou, dat is een jaar of 4, 5 geleden is dat gebeurd. Nou ja, dat was verpletterend. Dat is de gewoonste man op aarde. Dus ik loop daar met hem dat voetbalstadion binnen. Duurde ongeveer, we moesten vanaf de auto tot aan het stadion moesten we 30 meter lopen. Deden we 1,5 uur over, gewoon. Iedereen wilde met hem op de foto. Ik heb 16 jongetjes gezien die Willem heten. Weet je wel? En dat hun vader vertelde, dus naar jou vernoemd Willem. Toen waren we binnen. En toen stonden we in een klein kantinetje daar of zo. En toen zei hij tegen mij, dat is het mooiste wat iemand ooit tegen mij heeft gezegd. Nico, wil je een gevulde, zal ik een gevulde koek voor je? Ik zei ja. Ik zei bijna ja, meneer. Maar dat is, nou ja, dat, dus dat, daar ben ik steeds naar op zoek. Ja, maar die personage, want ik vind het wel leuk om wat observaties uit je columns, als je wat fragmenten wil voorlezen. Met name ook de voetballer en het karakter van de voetballer. Van Hanegem heb je hoog zitten, maar zo waren er meer oude spelers. Ja. Laten we het stuk pakken als je het voor je wil nemen uit Wim is dood. Oh ja, Wim Suurbeer. Ja. Ja. Voorlezen? Ja. Ja. Ik verlang, na alle verhalen over Wim Suurbeer, opeens intens naar een speler die om 2:30 'smiddags, een uur voor de kampioenswedstrijd, uit het bed van de 22-jarige ex-Miss Bananenbar moet worden getrokken. Daarna wil ik zijn teamgenoten vol ontzag en met respect over hem horen praten. Ze zeggen, hij kwam in een geleende damestanga de kleedkamer binnen. De kluiten banaan zaten nog in zijn haar. We hebben hem opnieuw geleerd hoe je je veters moet strikken. En daarna hebben we hem uitgelegd welke kant hij op moest voetballen. Na de rust hebben we hem met zijn gezicht de andere kant opgezet. Maar hij stond er wel. Hij had die linksbuiten helemaal in zijn zak. Na de wedstrijd hebben we hem niet meer gezien. Hij moest in een geleende vrachtwagen 300 pakketjes ophalen in de haven van Rotterdam. Ze bestaan niet meer. Die keihard, recht vooruit levende klootzakken. Ja. Je vindt een beetje de braafste bedrijfstak van Nederland geworden, de voetballerij. Ja, vind ik wel. Weet je, iedereen moet verantwoording afleggen. Weet je, als er een speler zeg maar eens een keer een vervelend gebaar naar de coach heeft gemaakt, dus wordt 3 weken over vergaderd. Dat is ook allemaal te zien nu. Camera's zitten overal bovenop. Nou ja, maar is dat ook niet een reden waarom het misschien zo braaf is geworden? Zelfs met opmerkingen de hand wordt voor de mond gehouden, want een camera zou kunnen zien wat er gezegd wordt. Ja, ze hebben allemaal, weet je, dat voel je allemaal. Ze hebben al mediatraining. En ik zou dus, ja, ik snap er dus echt oprecht helemaal niets van dat je als mediatrainer niet een keer zegt van, zeg gewoon wat je vindt. Ja. Dat zijn als je nou zeg maar naar, weet je, de videofragmentjes die op YouTube langs constant nog rondgaan, dat zijn juist gewoon de voetballers die keihard schreeuwen laars erop, gek. Of weet je, dat soort dingen. Zijn ze er? Zie jij ze? Waarvan je zegt, die durven zich eruit, durven op hun bek te gaan, durven uit de band te springen? Nee, ik zie er heel weinig. Ja, weet je, zo'n Anthony, daar refereer je ook wel aan, toch? Die, bij Ajax, die nog wel vrij mobiel zijn. Ja, maar je loopt ook, weet je wel. Die doet nu ook deze. Die deed gisteren ook weer heel erg zijn best om te doen wat Erik Ten Hag aan hem heeft verteld. Weet je wel, doe niet de frivol. Want dat vinden, weet je, het is allemaal. Het is niet meer. Je kan ook niemand meer zomaar interviewen. Mm. Weet je, als je interviews uit 20, het voetbalblad waar ik voor schrijf, Voetbal International. Ik las een interview van Kees Jansen met Louis van Gaal. Ja, weet je, die zit zijn auto bij hem voor de deur, gaat naar binnen, krijgt een bakje koffie, dan vindt een krankzinnig gesprek plaats van 3 uur. En Louis die laat er nog eventjes de vloerbedekking zien die hij heeft gekocht. Dat kan allemaal helemaal niet meer, helaas. Dan moet je toch even het fragment erbij pakken van Louis van Gaal. Dat gaat dan volgens mij over de kleur van de gordijnen, dat niet gaat de vloerbedekking. Maar nee, dat maakt bij Louis niet uit. Die heeft overal een mening af. Die zou nu zeg maar aan Dijk gaan zitten vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Kom op. Zuurstof, wat is dat voor concept? Ja, op mijn gevoel af zeg ik, hij staat liever dronken voor een zaal vol Manchester United geldschieters. Het is pijnlijk voor Truus, zijn vrouw. Steeds maar weer moet ze dat ene zinnetje horen in elk interview. Ja, hij zou heel graag nog op het veld staan en ja, hij zou het nog kunnen. Maar beloofd is beloofd. Hij zoekt nu samen met Truus aanrechtbladen uit voor zijn derde huis in Zwitserland. Een sketch op zich. Louis van Gaal, die mee moet om mee te denken over de goede kleur vloerbedekking voor in de logeerkamer. Doodsbange eigenaar van een winkel op de Portugese meubelboulevard vlak voor Louis, met een kleurenstaaltje in zijn hand. En Louis bulderend voor hem. Waarom laat jij mij deze lelijke kleur zien? Denk jij, die meneer Van Gaal houdt van rode wijn, dus ik laat hem iets rood zien. Waarom laat je die kleur dan aan mij zien? Ik ben altijd eerlijk. En dit is een lelijke kleur. Al dus Louis van Gaal. Heb jij ook een goede dag dan, als je zo'n column hebt geschreven? Nee. Kijk, ik moet wel zeggen, toen ik hoorde dat Louis van Gaal weer bondscoach werd, heb ik wel de Polonaise in mijn eentje door het huis gedalst. Toch denk wel. Toen dacht ik, kan ik weer 2 jaar op vooruit. Het is, want er zit nu, er is veel kritiek. Maar je schrijft ook, en dat is denk ik ook mooi om te horen, liefdevolle columns. Ja. En die lieve columns gaan onder meer, heb je ook geschreven naar aanleiding van het ongeluk van Ajax-Nouri. Ja. Oké, wacht even. Ja. Steeds als ik nu aan Abdelhak Nouri denk, dan zie ik hem naast die stokoude Lasse Schöne staan. Voordat Lasse uit een schitterende vrije trap de 4-0 scoort, staat opeens Nouri naast hem. Of hij hem mag nemen. Hij wil scoren tijdens zijn debuut, de weigering van Lasse Schöne. En dan het prachtige, ontroerende gezicht van Nouri. Zo zal ik hem blijven zien. Hij lag verontschuldigend. Hij heeft het geprobeerd. Nog veel mooier is de reactie van Schöne, die niet boos wordt omdat een jong pikkie de bal wil. Hij snapt de honger van Nouri. Die wil doen wat hij al een jongensleven lang wil doen. Scoren voor Ajax-supporters. Lasse Schöne schenkt hem de volgende vrije trap. Als Nouri mist, dan moet hij 10 euro betalen. Maar Nouri scoort. En dan de ontlading. Maar vooral de blijdschap bij de andere spelers. Ik zag het, ze hielden van die jongen. Ja. Dus heeft jou, want je zegt, ik ben niet van een club, maar dit heeft jou flink geraakt, hoor. Ja, maar dat is dan helemaal niet clubgerelateerd. Nee. Weet je wel, dat zou ik ook hebben bij allerlei andere clubs. Maar dit, ja, wat mij trof, was inderdaad, zeg maar, wat je niet zoveel in de voetballerij ziet. En dat wordt niet zo vaak uitgesproken. Dat wat ze over die jongen vertelden, dat iedereen van hem hield, dat je dat inderdaad toen op dat veld zag. Weet je, voetballers gunnen elkaar niet graag een doelpunt, normaal gesproken. Maar dit was blijkbaar, en ik heb hem helemaal niet gekend, blijkbaar een verpletterend oprechte en eerlijke liefhebber. Ja. Ja, en dat die dan zeg maar gewoon ook nog door een fout van Ajax dan weet je wel nu weer roerloos in een bed ligt. Dat is een drama. Het is ook weg geweest even van het egoïsme in de voetballerij. Ja. Je ziet dat er ook vanuit alle clubs tot aan een Feyenoord aan toe, ja, zeg maar die menselijke kant. Ja, maar meteen, ik moet er wel, dat is bij de cynische columnist dan weer, wel meteen daarna weer, het is pas gewoon een paar maanden geleden gezetteld met Ajax, hè. Gewoon dus meteen, de familie van Nouri en Ajax. Meteen, ja, weer gewoon de hakken in het zand als er geld betaald moet worden. En gesteggel over, er is ontkend dat zij schuldig waren. Zo. Dus dat is allemaal weer heel... En dan komen die nare kantjes wel degelijk weer heel lelijk aan de oppervlakte, ja, drijven. Nog eentje die volgens mij bijna een parallel met de maatschappij is. Ja. De VAR. Oh ja. Voor veel mensen een ergernis geweest. Iedereen heeft er ook wel wat over te zeggen. Jij hebt er met tegenzin een column over geschreven. Dat gebeurt niet vaak. Dat gebeurt nooit. Nee. Van waar had je eigenlijk geen zin om erover te schrijven? Nou ja, dat is dan weer iets waar iedereen, waar ik het net ook over had, over dat weet. Iedereen vindt er wat, ja, van. Weet je, alsof het is weer zo'n dingetje. Daar staat iedereen over het ouwe hoeren. En ik moest er iets over zeggen. Dus nou, dan heb ik dit erover gezegd. Als ik er met mijn arm op mijn rug toch iets over moet zeggen. De VAR. De VAR past precies in deze tijd. Het is de ziekte van de moderne mens die eist dat alles rechtvaardig is. De VAR past precies in het huidige Nederland. Mensen eisen geluk en een ander moet daarvoor zorgen. Families vechten 30 jaar lang vanuit hun achtertuin om een boom die schaduw geeft. En ze hangen hijgend om de rijdende rechter heen. Ze zoeken een schuldige. Iemand waar ze naar kunnen wijzen. En dat vind ik van de VAR. Het geloer op die schermpjes midden in een voetbalwedstrijd staat symbool voor onze regelziekte. De enige plek in Nederland waar nog geen loket stond. Het voetbalveld heeft nu een speciaal hokje naast het veld waar de scheidsrechter midden in de wedstrijd op zijn gemak even wat televisiebeelden terug kan kijken. Ook in de voetballerij, het laatste anarchistische bolwerk in Nederland, waar een totale wetloosheid heerst, doen ze nu opeens alsof alles rechtvaardig is. Robert Dijkgraaf, ja, die parallel die zie je hem wel. Die dertiende decimaal waar ik me enthousiast over maak. Maar die nu echt wordt nagemeten op het voetbalveld. Dat heeft soms wel iets heel erg droogkomisch, vind ik, hoor. Dat, maar ook de eis eigenlijk dat alles moet kloppen. Ja, dus er zitten natuurlijk gewoon, wat we zeggen, foute grenzen in het leven. Je moet gewoon een beetje over de lijntjes heen kunnen kleuren. En dat kan steeds minder. En ja, misschien hebben we straks wel een VAR bij alles wat we doen. Kijk, het hele idee van voetbal is, en daarom kijkt iedereen naar, is dat er één kan verliezen. Gerard Reve heeft dat ooit wel eens gezegd. Die vond het heel jammer dat ze niet allebei konden verliezen. Want dat was de dramatiek van de Dat vond hij zo ontzettend jammer. Van, weet je, dan kwam je achter van wat jammer dat ze niet allebei kunnen verliezen. Sommige clubs proberen dat wel, hoor. Ja, maar dat lukt dus nooit. Ja, je speelt gelijk dan, weet je wel. Maar, maar dat is juist het prachtige van sport. Dat schijnen zeker veel supporters tegenwoordig niet helemaal bij neer te kunnen leggen. Nee. Er zit ook zoveel toeval in dat spel. Hè? Dus iedereen zegt van ja, bij tennis, weet je, dan kan je gewoon echt helemaal precies uitrekenen wie beter is dan wie. Bij voetbal is het gewoon iedere keer weer helemaal open. Dan kan het laatste moment iets gebeuren. Dus het is eigenlijk wel heel erg komisch dat we iets wat zo door toeval wordt bepaald, ja, proberen te reguleren. En dat geldt trouwens voor het leven zelf ook, denk ik. Ja. Nou ja, dat is iedere keer de insteek eigenlijk van mijn columns. Vertel het maar aan een trainer dit. Ja. Dit wat jij nu net zegt. Die geloven dat niet, hoor. Nee, maar die kan dan inpakken. Ja, nee, ja, maar die want zijn dan die, doet het ja, er dus weinig ja, toe. Die leven inderdaad bij het idee van dat als je zeg maar 700 keer op de training een bal om een pop heen schiet, dat het dan ook gaat lukken tijdens een wedstrijd. Ja. Ja. Of de beste manier om de standen, uiteindelijk de eindstanden in de Eredivisie te bepalen, is gewoon dobbelstenen te gooien. Dan kom je al heel eind. Ja. Zeg maar. Ja, dan sta je dan elke zondag op het veld uit te sloven. Ja. In de veronderstelling dat het iets betekent. Ja, maar dat is wat het mooie, dat bent. Mensen dat zich durven te begeven in iets waar je zo door allerlei factoren bepaald wordt. Ja. Dat je zo weinig onder controle hebt. En denk, daar ontstaat precies dat, ik zou bijna zeggen, dat artistieke. Ja. Wat mensen aanspreekt. En die spelers bestaan ook echt bijna niet meer. Hè? Bijvoorbeeld, we hadden het net over die Anthony. Die probeert het toch wel. Mm-hmm. Eens een keer iemand te passeren. Maar zeg maar, daarom heet het ook de mislukte omhaal, mijn boek. De omhaal staat voor mij, zeg maar, voor iets aan iets beginnen dat gewoon bijna voor 90% kan mislukken. Maar als het lukt, zoals Marco van Basten tegen FC Den Bosch ooit in de Meer, en daar was ik bij, dan verandert het echt levens. Ik zie het nog voor me, weet je wel. Maar als het was mislukt, nou, dan hadden we met z'n allen gewoon 4 minuten gelachen. En dan is het vergeten. Meer omhalen in het leven. Ja, zeker. De mislukte omhaal, ook voor niet-voetballiefhebbers. Zeer leuk. Ik hoop het. Zeker. Ja, ja. Dankjewel, Nico Dijkstra. Graag gedaan. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, ik weet niet of er een angst om te verliezen is of een wil om te winnen bij onze quizkandidaat van vandaag, Wouter Dreesler. Goedemorgen. Laat het de wil om te winnen houden. De wil om te winnen, oké. Okay. Altijd toch, ja. Positief in kijken. Vind ik ook, helemaal goed. Ja. Zullen wij gewoon gaan beginnen en kijken of die wil zich gaat uitbetalen in een hoge score en de kennis? We gaan best doen. Daar gaan we. Succes. Het was opnieuw onrustig op meerdere plekken in ons land afgelopen weekend. Er werd vuurwerk afgestoken en er werden vernielingen aangericht. In Roosendaal brak brand uit in een basisschool en dat kwam door een vuurwerkbom. In Enschede en Groningen zijn noodbevelen afgegeven in de binnenstad. Ook in Leeuwarden was er veel onrust. Bij het voetbalstadion van Cambuur in Leeuwarden staken groepen vuurwerk af. De politie is tijdens en na de wedstrijd bekogeld met stenen, glas, vuurwerk. Dit is, vind ik, een ongekende vorm van geweld. En dat is eigenlijk wat we in het hele land zien. Na een onrustig weekend hoorden we als laatste de burgemeester van Leeuwarden. Was geschokt over de ravage in zijn stad. Noemde de wijze waarop railschoppers hebben huisgehouden crimineel. Ook in België was het onrustig. In welke stad liep daar een demonstratie tegen de coronamaatregelen uit de hand? Brussel. Ja, lange tijd verliep die demonstratie overigens rustig. Op het eind sloeg de vlam in de pan toen demonstranten weigerden om de afgesproken route te lopen. Bij verschillende voetbalstadions ging het ook mis dit weekend. Supporters, zeg ik even tussen aanhalingstekens, gooiden met vuurwerk en probeerden in sommige gevallen het stadion binnen te dringen. Bij welk stadion werden in de rust van de wedstrijd 24 railschoppers opgepakt? Heracles. Nee, het was bij de Kuip. Oh, shit. Daar hadden zich zo'n 250 supporters verzameld. Dan vraag 3. Ook dat begint weer met een fragment. Verdachten van zware misdrijven moeten hun rechtszaak vaker via een videoverbinding bijwonen in plaats van in de rechtszaal. Op die manier wordt het moeilijker gemaakt om te ontsnappen en kan de politieinzet worden beperkt. Maar strafrechtadvocaten zien niets in dit soort digitale zittingen. En je raakt gewoon een heel belangrijk onderdeel van het contact kwijt wat nodig is in de rechtszaal om uiteindelijk een goede beslissing over de schuld of onschuld te kunnen nemen. De zwaarste criminelen moeten naar Italiaans voorbeeld hun rechtszaak voortaan via een videoverbinding bijwonen. Hoe heet de demissionair minister die dit voorstel vandaag doet? De Telegraaf staat het. Sander Dekker. Ja, minister voor Rechtsbescherming. Als het aan de minister ligt, moeten er ook meer extra beveiligde inrichtingen, die zogeheten EBI's, komen. Hoeveel complexen met dat allerhoogste veiligheidsniveau moeten erbij komen? Er wordt een gebouwd in Vlissingen, dus ik denk 1... Nee, in totaal 4. Naast deze 4 moeten er ook nog 3 extra locaties komen waar dan intensief toezicht wordt gehouden. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen van degene die je hoort. Dus wie is dit? We hebben een hele mooie selectie en we willen veel bereiken dit seizoen. Nou, en daar richt ik me op en daar zit alle concentratie en ja, de rest leidt alleen maar af. Zeg het maar. Erik ten Hag. Het zou zomaar kunnen. Hè? Ajax won gisteren met 5-0 van RKC. Na afloop van de wedstrijd werd ten Hag vooral bevraagd of hij een overstap overweegt naar welke Engelse club? Manchester United. Ja, inderdaad. De Noorse trainer van United werd gisteren ontslagen. Ten Hag zei in elk geval niet midden in het seizoen te willen overstappen, maar vindt Manchester wel een mooie club. Zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. Dus hoe sneller je het weet, ook hoe meer punten dat oplevert. Luister goed en vertel mij zodra je weet wie dit is. 4. Ik genoot als een malle, maar moeilijk is het wel. 3. Want in mijn hart was ik wel een beetje bang voor deze avond. 2. Ik beloofde niet te huilen, maar uiteindelijk regende het tranen. Stop. Zeg het maar. Rob de Nijs. Ja, het halve repertoire kwam voorbij inderdaad. Hè? Als mallebabbe hebben natuurlijk een banger hart gehad. In mijn hart wel bang. Inderdaad, gisteren nam ik in het Sportpaleis Antwerpen afscheid van mijn Belgische publiek. Rob de Nijs was het goede antwoord. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor, Wouter, voor die tweede ronde. Die we ook meteen gaan spelen. De Nationale Nieuwsquiz. De boogbrug bij welke plaats is nu wel succesvol weggehaald? Vianen. Ja, in welk land zijn twee ontvoerde zendelingen vrijgelaten? Haiti. Is goed. In hoeveel gemeenten vinden vanaf vandaag verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad? 4. 11 stuks. Welke vermiste tennisspeelster duikt ineens overal op? Peng. Ja, inderdaad. Welke CDA'er wil voorzitter van het Europees Parlement worden? De Lange. Esther De Lange. 1,8 miljoen Nederlanders zagen wie de Grand Prix van Qatar winnen? Hamilton. Inderdaad. Het congres van welke partij verwierp dit weekend 2G, maar maakte geen formatiebreekpunt van? ChristenUnie. Dat is goed. Het Britse Koningshuis deelde zondag hun recept voor welke Britse klassieker? Wie verlengt hem? De Christmas Pudding. Franca Overtoom was de eerste vrouw die welke rol vervulde in de Eredivisie? Assistentscheidsrechter. Inderdaad. Welke supermarkt sloot gisteren om 4 uur zijn laatste filiaal? Deen. Ja, wie zorgde ervoor dat albums niet meer geshuffeld kunnen worden op Spotify? Adele. Dat is Adele. Hoeveelste werd Irene Wüst dit weekend op de 1500 meter? Tweede. Is goed. In welk land neemt de crisis een onverwachte wending nu de afgezette premier samen gaat werken met het leger? Soedan. Dat is Soedan, inderdaad. Zo. Ging best snel, hè? Ja, ik heb het beter gedaan, volgens mij. Heb je het wel eens... Wat duurt nu voor de tweede, derde keer mee? Derde keer, ja. Ja. Je hebt nu 66 in totaal. 11 vragen goed in die tweede ronde. Dat heb ik inderdaad wel eens een keer beter gedaan. Ja.